Middernacht, het begin van maandag 27 januari. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. In Libië zijn 3 van de 6 ontvoerde Egyptische diplomaten vrijgelaten. Dat heeft het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. Volgens Libië is onder andere de cultureel attaché op de ambassade vrijgelaten. De 6 werden vrijdag en zaterdag ontvoerd. En dat gebeurde kort nadat bekend was geworden dat in Egypte een Libische militieleider was opgepakt. Vrouwen en kinderen die vastzitten in de belegerde Syrische stad Homs mogen onmiddellijk vertrekken. Dat heeft de Syrische regeringsdelegatie toegezegd. De opstandelingen hadden geëist dat er iets gedaan zou worden aan de erbarmelijke toestanden in Homs. Daar zit een deel van de bevolking al 18 maanden zonder eerste levensbehoeften. Mannen in Homs mogen pas weg als de Syrische regering een lijst met hun namen heeft. Een aantal naaste familieleden van de onlangs geëxecuteerde oom van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn ook om het leven gebracht. In opdracht van Kim Jong-un zouden onder andere de 2 zoons en de zus van de oom geëxecuteerd zijn. Opvallend is dat ook 2 ambassadeurs zijn gedood. Yangs zwager was ambassadeur in Cuba en zijn neef vertegenwoordigde het Stalinistische land in Maleisië. Duizenden mensen zijn vandaag in Parijs de straat opgegaan om aan te geven dat ze geen enkel vertrouwen meer hebben in president Hollande. Zo'n 20 agenten raakten gewond en zeker 150 demonstranten werden opgepakt. De politie gebruikte de wapenstok en traangas om de betogers uiteen te drijven. Veel Fransen zijn boos over de invoering van het homohuwelijk, de hoge werkloosheid en de bezuinigingen. Het weer. Vannacht wordt het droog en klaart het op. Het wordt rond het vriespunt en het kan door sneeuwresten en bevriezing lokaal glad zijn. Morgen en dinsdag is het 3 tot 6 graden. Soms schijnt dan de zon, maar vooral in het westen en het noorden vallen ook winterse buien. En woensdag gaat het weer vriezen. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow voor boonden. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk en Jan Roos is jarig. Hoera, hoera, dat vieren we hier op gepast en ingetogen wijze. Ingetogen? Ja. Dat was het idee. Maar goed, in ieder geval, want op een gegeven moment is het dus niet leuk meer om ouder te worden, Jan, hè? Ach, joh, maak maar. Hoe oud ben je geworden, Jan? Ik ga even de kaarsjes uitblazen. Doe maar. Ja, hartstikke leuk, hoor. Dat is leuk. En we zijn er meteen vanaf het begin bij, jongens, meisjes, dames en vrienden. Jan, zullen we meteen door? Ah, waarom niet? Bel dan gelijk. Heb je echt Echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echtejanne. En je kunt natuurlijk inbellen met al je meningen, vragen en opmerkingen. En felicitaties natuurlijk ook. Naar de Echtejanne voicemail op 06-3000-9009. En wie weet luisteren hem dan wel af of er echt felicitaties op staan. Het zou me niets verbazen. En Echtejanne, ben je van de benietjes buiten? Dus bouw jij voor 150.000 euro belastingpoet een eekhoornviaduct voor 20 kleine beestjes, waar nog nooit eentje van die 20 kleine beestjes van die speciale brug gebruik heeft gemaakt, zoals de gemeente Den Haag. Jan, dan ben je dus een ontzettende Johan. Dat dacht ik wel, Jan. Laten we even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, het is toch wel heel erg lief van de kabouters, hè? Dat hebben ze een tietentaart voor me gemaakt. Hey, ben je jarig en dan 2 enorme marsepeinen tieten. Dat is toch lief? Ja, dat is een leuk voor die kabouters. Papieren BH'tje. Ja, kabouters bedankt hè, voor de tieten. En 2 kleine kabouterkaarsjes. Niemand wil alleen een stukje van de tietentaart. Nee. En toen had jij het idee om dat dan mee te nemen voor mijn kinderen? Ja, maar je hebt toch wel eens vaker tieten gezien of niet? Ja. Goed, we beginnen met Pieter Hilhorst. Dan ram ik je neus direct eraf. Flikker nou op, hè. Ja, de PvdA-wethouder Financiën in Amsterdam ligt natuurlijk onder vuur door fout na fout te maken. Zo maakt de Speelhorst 188 miljoen te veel over naar de onrendabele. Maar Pieter is ook een held, ja, want in tram 7 nog meer top voor 2 vrouwen die door een dronken vent werden uitgescholden. Ja. En hij kreeg zelfs een tikje. Jan? Nou, het zag er dreigend uit. Nou, hij noemde dat op Twitter overigens een klap, maar het was een... Ja, meer een soort feestpalm. Ja, als dat een klap is, nou, dan... Ja. Ja, nou, Pieter bleef ook redelijk makkelijk staan. Ja, want het was eigenlijk een veegje. Maar toch, hij werd wel aangeraakt door die dronken, vervelende vent. Ja. Dus wat maak je de persoon ervan? We kunnen natuurlijk gaan zeiken. dat Pieter nu opeens de held uithangt. Nee, doe maar niet. Hij stond er wel op. Hij nam het op voor die vrouwen. En werkte met verenigde krachten. Die kerel de tram uit. Ja. Dus we geven hem die credits wel. Dus, ja, en dus, wat zeg je nou dan? Maar we rekenen het ondanks maar, de PvdA. We rekenen het nog maar aan voor 187 miljoen. Ondanks alle fouten die hij maakt als wethouder financiën. Ondanks dat hij eigenlijk al had op moeten stappen. Vind ik het wel aardig dat hij opkomt voor de medemensen in de tram 7. Krijg je bek niet uit, hè? Nee. Goed, echt Johan, dus gewoon. We gaan verder met Fatima Elatik. Dat ik dan mijn woorden en mijn gedachten en mijn denkpatronen en mijn werk aangepast zodat jij me lief en aardig gaat vinden als ik vind dat het niet terecht is. Ja, zo is het. Denk het ook. Dat is een wijze uitspraak van het domme PvdA-gansje dat ooit het stadsdeelbaasje van Amsterdam Oost was. En fout na fout na fout maakte met geld. Dat horen we net volgens mij ook al over meneer Hilhorst. Maar goed, in ieder geval, zij is dus uiteindelijk voor haar moeite terechtgekomen op de lijst van Europese verkiezingen. Helaas wel op een onverkiesbare plek op die lijst. Want Fatima is natuurlijk wel heel goed in belasting opmaken, maar verder niet zoveel andere dingen. Ja, dat vind ik wel grappig. Dat je zo ongelooflijk gefaald hebt en dat je dan toch op die lijst terechtkomt. Ja, maar wat het leuke is dat je dan dus wel op die lijst terechtkomt, maar op onverkiesbare plaats. Dat is dan toch een soort van de manier van kritiek geven binnen de PvdA waarschijnlijk. Dat je dan, je wordt wel beloond, maar toch ook weer niet. Ik zou zeggen, je bent zo vaak negatief in het nieuws geweest, lijkt me niet handig om op die lijst te komen. Maar ja. Ja, maar misschien, weet je wel, is dat dan gekleurd van ons. Maar wat is onze Fatim? Nee, Johan. Dat dacht ik wel. Joris Demmink. Al jaren gaan de geruchten dat oud-ambtenaar Joris Demmink zich schuldig heeft gemaakt aan kindermisbruik. Ja, je hoorde Rob Trip, want er zijn helemaal geen woorden ooit opgenomen van Joris Demmink. Dat vind ik ook wat. Ja. Er bestaat gewoon geen geluidsopname van onze Joris. Maar in ieder geval, Demmink die wordt al, ik weet niet hoe lang verdacht van pedoseks. Maar de super SG wist zich al die tijd beschermd door het ministerie van Justitie. Maar het Hof van Arnhem heeft dus nu besloten hem wel degelijk strafrechtelijk te gaan vervolgen. Dus op justitie zweet men peentjes. Want dit kan namelijk het einde betekenen aan een enorme hoeveelheid loopbanen. Hoezo dan, Jan? Nou, hij zat het hand boven de hoofd gehaald door het hele ministerie van Justitie. Echt waar? Fred Teven, toen hij ooit nog Kamerlid was, die wilde dit onderzoeken. Totdat hij staatssecretaris werd, toen zei hij, er is niks aan de hand. Ivo Opstelt heeft laatst al gezegd, er is niks aan de hand. Waar? Nou ja, zo is er heel het ministerie van Justitie. Dus dit zou wel eens een rotzootje kunnen worden. Nou, ze hebben tot nu toe ook de advocaatkosten van meneer Demmink betaald. Ja, dan niet meer, hè? Ja, nu even niet meer, nee. Maar in ieder geval, Joris Demmink is niet alleen de lul, het is ook een enorme Johan. Goed. Frans Timmermans. Ik accepteer absoluut niet dat welke ambassade dan ook, welke ambassadeur dan ook, op deze manier met Nederlandse journalisten omgaat. Ja, nee, nou, dat hebben we geweten. Maar het is nu wel weer zo dat hij er dan eindelijk van plan is om eens krachtig op te gaan treden tegen al die diplomaten die hier maar een beetje een loopje nemen met het recht en met de parkeerregels met name. Ja. Wat gaat er namelijk gebeuren? Worden ze allemaal opgebracht? Worden ze allemaal gewaterboord? Worden ze allemaal in de gevangenis gezet, Jan? Nee. Nee. Frans gaat hun tankpasjes afpassen pakken. Hun tankpasjes afpakken? Ja, zodat ze dan zelf de administratie moeten doen om maar 50 cent per liter benzine te betalen. Ja, wat de grote grap is namelijk. Ja. Je zou zeggen dat tankpasje, dus dan moeten ze nu wel accijns betalen. Want ze betalen 50 cent per liter. Ja, dan wou ik maar even heen, maar dat geeft niet. Zeg het maar. Nee, hoor. Nee. Ze mogen nog steeds voor 50 cent per liter betalen. Nee, ze moeten daar zelf bijhouden. En ze moeten zelf bijhouden. Wat nou straf, hè? Ja, nee, nou ja, ik bedoel, als ik dan diplomaat was, dan wist ik wel niet hoe snel ik weg moest wezen uit dit repressieve pokkenland. Nou, ik denk dat ik gewoon mijn secretaresse zeg, je moet het nu eventjes nog iets bijhouden, namelijk mijn kilometertjes. In ieder geval, 10 voor het initiatief. Waardeloze uitvoering. Ja. Wat is het? Johan, dat is gewoon gebruikelijk. Hey. Echte Jan of Johan. Zo. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Zat hier vorige week nog Ronald van Raak van de SP? Deze week zwaai je naar de andere kant van het politieke spectrum. Of juist niet? Dat is natuurlijk wel de vraag. En dat ik een vraag stellen aan onze hoofdgast van vanavond. Constant Kusters, voorzitter van de Nederlandse Volksunie. Welkom, Constant. Welkom. Aan harte gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Dat is hartstikke lief. Ik voel me hartstikke jarig. Ja, ik had in dat opgeschreven dat we van de SP vorige week helemaal over het politieke spectrum bij jullie waren aangeland, van de Nederlandse Volksunie. Maar ja, is dat eigenlijk wel zo? Nou, we hebben veel raakvlakken met de SP. Ja. Maar ook natuurlijk een heleboel verschillen wat betreft het vreemdelingenvraagstuk. Maar sociaal gezien, dan komen wij wel dicht bij de SP. We vinden ook wel dat iedereen zijn eigen broek moet kunnen ophouden. Maar wij zijn ook wel voor een verzorgingsstaat en die wordt nu eigenlijk één voor één afgebroken, zoals we ons omheen zien. Het neoliberalisme rukt op. Maar als jij stem je op de SP? Ja, ik twijfel. Ik vind Wilders, die is natuurlijk een beetje in ons opgeschoven met zijn contact naar Vlaams Belang en naar Front Nationaal. Dus ik denk nou dat ik nu naar Wilders ga neigen. Ja. Maar gek genoeg zeggen ook veel mensen natuurlijk dat Wilders en de SP ook wel een en ander gemeen hebben waar het sociaal-economisch. Ja. Ja, nee, dat klopt ook. Ik hoop ook dat als Wilders groot gaat worden, de PVV, dat ze samen met de SP optrekken. Dat zou een supermooie coalitie worden. Ja, dat wil de SP alleen niet, geloof ik. Nou, er zijn de laatste woorden niet nog over gezegd. Jij denkt dat er mogelijkheid is? Jazeker. Want? Hoe weet je dat? Als je kijkt naar de nota van de SP van vroeger, gastarbeiders en kapitaal, daar zit een heleboel in wat destijds de SP uit de internationale socialisten is geflikkerd. En dat is echt iets wat de PVV wel kan gebruiken. Want de PVV die zou de bestuurskunde van de SP goed kunnen gebruiken, want die hebben ze niet in die partij zoveel. Ja, nu hebben we zoiets gehad als het polenmeldpunt van de PVV. En daar viel iedereen over, ook de SP. Terwijl de SP daar zelf ooit mee begonnen is. Die heeft zelf ook een polenmeldpunt gehad. Maar die maken zich ook druk om het inpikken van baantjes van Nederlanders. Ja, kijk, wij staan op een standpunt. De Nederlandse arbeidsplaats eerst voor Nederlandse arbeiders. En de SP staat daar ook voor. De SP maakt zich daar ook druk om. En ja, ik vind ook dat de SP gewoon eerlijk moet zijn naar de PVV. En zeggen van, nou ja, wij zijn daar ook gewoon mee. En niet om het willen... Ja, kunnen scoren, de PVV erop afvallen, dat vind ik een beetje zielig. Ja, wat anders dan. Dan krijgen we natuurlijk straks een situatie bij eventuele Kamerverkiezingen dat het centrum weer op de een of andere manier het gaat verhapstukken met z'n allen. Want de SP en de PVV zitten nu zo allebei een beetje als onraakbare aan beide uiteinden van het spectrum, dat je uiteindelijk met midden terecht komt weer. Ik denk dat de PVV en de SP, dat de kans is. Kijk, de grote vraag is, wat gaat de CDA doen? De CDA is redelijk weer op de rechtervleugel goed bemand. Ja, en je ziet dat de VVD met Mark Rutte, die ziet niks meer worden. Ik denk dat Mark Rutte afgeserveerd wordt, er komt een nieuwe voor terug. Maar het is heel belangrijk wat de CDA gaat doen. Gaat de CDA weer bewegen tegen Wilders? Dan krijgen we een kabinet Wilders 1. Er zit al een aantal komen klaar. Kabinet Wilders 1 en dan PVV, SP, CDA? Misschien. Nou, dat zal het CDA toch ook helemaal gek zijn, zeg? Ik weet het niet. Die hebben natuurlijk een hele goede ervaring met Wilders. Nou, en die hebben niet zo heel veel met het sociale verhaal. Ja, dat klopt. Maar ja, de mensen in Nederland die beginnen nu onderhand wel een beetje klaar te geraken met de VVD. De VVD heeft natuurlijk met de PvdA zich eigenlijk ook helemaal verraden. Kijk, een stem op Rutte is gewoon een stem op Samson geworden, ja. Ja, zeker. Maar we praten straks met je verder over politiek en andere dingen. Want in het eerste blok nemen we altijd even wat actualiteiten door met onze gast. We hadden het er net al over Pieter Hilhorst. Ja, de held die heeft opgenomen voor twee Marokkaanse vrouwen. Die werden uitgescholden van de dronken vent. En toen heeft hij dat opgenomen voor ze. En met andere mensen de tent uitgewerkt. Zou jij dat ook doen? Ja, ik heb het stukje gezien, maar ja, het is niet meer. Hij kreeg een aai over zijn gezicht heen. En ik vind gewoon, je moet je gedragen in de bus. Zou jij als mensen zich ook misdragen, zou jij er dan ook tussen springen en zeggen, gabber? Ja, maar, jawel. Zeker zou jij zeker wel de eerste peuter delen, of niet? Hoe was dit gegaan, dat filmpje, als jij daar had geslaan? Laten we het zo eens vragen dan. Dan was hij nog koud gegaan. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik had hem ook een beuk op zijn schoen. Ja, ik zeg trouwens niet dat niet mag, ik vraag het toch gewoon. Oh, klaar. Nee, maar als die man zo naar mijn hoofd slaat, veegt. En dan krijgt hij wel een nokkie op zijn neus. Nou, er was laatst nog een junk bij ons achter in de poort. Die ging ook zijn eigen erbuiten. We vinden iedere keer van die drugspuiten waar de kinderen dan mee net niet aankomen. Ja, die junk die loopt nog met een blauwe oog rond. De politie doet gewoon niks. Een blauwe oog. Ja. Hey, dan gaan we nog even over de andere dingetjes hebben. Bijvoorbeeld, heb je dat gevolgd over de PvdA-lijst voor de Europese verkiezingen in het Europees Parlement? Nou, daar staat dus die Fatima Elatik op. Maar ook oud NOS-correspondent Paul Snijders, die ons 15 jaar lang heeft verteld hoe we over de EU moeten nadenken. Van de staatsomroep. Ja, en nu gaat hij... Ja, zat er niet ook nog een liefdesverhaal doorheen ergens? Ja, want... Dat volgde hem niet allemaal, maar... Zijn vrouw die deed het met Berman, de voormalig nummer 1. Ja, precies, zo zat het, In ieder geval, maar dat maakt niet zo uit. Maar wat vind je nou eigenlijk van dat de correspondent van de NOS... nu opeens uit de kast komt als PvdA'er? Ja, dat zagen we toch laatst ook al bij de D66 terug. Daar was het er ook zo'n nieuwslezeres. Ja, het is allemaal staatsomroep. Het zijn de mensen die ons vertellen hoe het moet. En als je naar de NOS luistert, dan hoor je eigenlijk gewoon regeringsbeleid. En het zijn bijna allemaal PvdA'ers. En die gaan ons vertellen hoe we bij wijze van spreken tegen multicultureel beleid moeten aankijken, tegen Europa. Ja, mij is dat niet nieuw. Ik zie dat ook bij de VARA terug. Dat is allemaal een PvdA-kliek. Maar dat gaat straks gewoon politiek gewoon rustig opgeruimd worden. Dus daar kunnen ze in het museum in. Kijk je nog naar het NOS Journaal? Ja, als ik af en toe niks anders te doen heb, dan wil ik er wel eens naar kijken of zo. Maar ja, het heeft ongeveer hetzelfde niveau als Teletubbies. Ja, qua inhoud. Ja, je zit gewoon naar een soort Pravda te kijken. Je denkt van, oh ja, we moeten dat mensen allemaal weer gaan geloven. Mensen worden gewoon massaal voorgelogen. Het gaat niet goed in Nederland als je bekijkt multicultureel beleid. Het gaat niet goed hoe mensen denken naar Europa toe. En dat moet gewoon verteld worden. Maar de NOS laat gewoon mensen in leugens geloven. Het is een beetje het sprookjesbos van de Efteling als ik daar naar kijk. Het is meer een beetje propagandazender. Ja. Hey, vandaag was op Nieuwsuur was er een oud-Turkse Nederlander. Er was een militair. En die vecht daar voor die jihadisten. Ja. Die zei, hoi, ik train ze hier lekker. Ja, dat is dus een jihadist. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, die jongens doen dat vanuit een religieuze overtuiging. Dan moeten ze het zelf weten. Het is wel zo dat ze daar nog verder door radicaliseren. Ik denk dat Al-Qaeda in Syrië hun eigen Waterloo aan het opzoeken is. Ze zullen daar gewoon afgemaakt worden. Assad is aan het winnen, dat ziet iedereen. En de westerse wereld moet goed nadenken dat Nederland schat dat er 120 jihadisten daar zitten. De ramingen lopen uiteen hoe groot het aantal overige Europeanen zijn die er zitten. Nou, er wordt rekening gehouden met 12.000 man zelfs. Ja, dat zijn wel jongens die weten van wanten. En als die allemaal terug gaan keren in een keer, dan hebben we wel een probleem. Ja, want je zegt wel zo vrolijk dat ze dat uit religieuze overtuiging doen. Ja, natuurlijk doen ze dat. Maar dat wil niet zeggen dat inderdaad geen vervelende situatie voor het vaderland. Maar volgens ze terugkomen dan, of wel? Ja, ik weet niet of ze zijn ook niet per se heel dol op deze samenleving. Nee, ik denk dat ze daar een heleboel blijven. De meesten zullen sneuvelen. Dat zit er al aan te komen. Maar kijk, iedereen kijkt weg. Ook nu met de gemeenteraadsverkiezingen in mijn eigen stad. Er staan bijvoorbeeld 15 jongens uit Syrië. En mijn eigen oude wijk Malburg-West zitten er 5. Die 5 die ken ik. Ik weet wie dat zijn, die jongens. En ja, die komen helemaal geradicaliseerd terug. Dat waren jongens, gewoon Marokkaanse jongens die een vrij normaal patatje aten, frikandel eten. Maar die zijn nu helemaal in de band van de islam. Ja, wij moeten daar wel tegen ondernemen. En wat is dat ondernemen? Wat? Als die jongens terugkomen, ja, ze goed monitoren. En ik denk dat er niet veel meer terug gaan komen. Ik denk dat Rusland en Amerika wel een handje klap gedaan. Die zijn nu bezig met alles in kaart aan het brengen. Er vechten trouwens ook buitenlandse vrijwilligers aan de kant van Assad. Ook Duitsers, Russen. Ook Nederlanders? Ja, ook Nederlanders. Maar wat voor jongens zijn dat uit Nederland die vechten voor Assad? Jongens met een militaire achtergrond. Jongens die bijvoorbeeld in het Vreemdelingenlegioen gezeten hebben. Die ze gewoon laten betalen. Gewoon, zijn gewoon huursoldaten? Ja, huursoldaten. Hoe weet je dat? Dat er Nederlanders omdat vechten? Omdat ik die jongens een aantal daarvan ken. Klaar. Die hebben me dat verteld. Die laten zich gewoon inhuren. Die hebben ook in andere conflicten gezeten. Er zijn ook een aantal, niet die groep, maar er waren vroeger ook een aantal jongens. Die gingen naar Kroatië toen, destijds in de jaren 90. Dat lag toch wel iets ideologisch, dacht ik. Ja, dat lag veel. Dat was echt het communisme, dit zijn gewoon huurlingen. Die jongens die hebben gewoon van hun leven als huurling, die huren zich gewoon in. En het is niet, maar het is ook een beetje de kick. Er zijn ook een paar gasten die zeggen van, nou ja, we willen die moslims daar, die Al-Qaeda-strijden een kopje kleiner maken. Nou ja, dan kunnen ze bij het leger van Assad zich eigenlijk wel bij vinden. Klaar. Dat wordt nu op grote schaal gedaan. En Noord-Koreanen die vechten er ook? Ja. Er zijn ook Iraniërs die vechten aan de kant van Assad. Dat weten we. Er is ook Hezbollah. Ja, dat zijn vrij goede getrainde milities die daar rondrennen. En dat zijn geen domme jongens. Hey, maar nog even, hoe kom jij erop dat die mensen niet terugkomen straks? Is het daar zo vreselijk gezellig? Gaan ze door ergens anders vechten? Ja, als ze niet doodgaan, dan zijn ze gewoon dood. Ja. Ze sterven gewoon. Is dat een probleem? Ja, kijk, als mensen doodgaan kun je er lachend over doen. Maar dat is natuurlijk nooit doodleuk, diegene die het overkomt. Nou ja, ze kiezen er zelf voor. Als je soldaat bent, weet je dat het ultieme wat er kan gebeuren is dat je overlijdt, dat je sterft. Ja. Als het een probleem is, ik weet het niet. Ik denk dat de samenleving, misschien in Nederlandse begrippen, maar moet hopen dat ze zo weinig mogelijk terugkeren. Want er komen een heleboel wrakken terug straks als ze al terugkeren. Hey, uit een nieuw boek blijkt dat Adolf Hitler pas op 95-jarige leeftijd is overleden in Brazilië. Ja. En dat hij al die tijd ook nog met een negroïde vriend Coutinga heeft geloofd. Ja. Of geleefd. Ja. Geloof je dit verhaal? Natuurlijk niet. Oh. Ja. Maar nou, weet je het zeker ook? Ja, 100%. Goed. Nou, dan praten we zo met je verder, Constant. Want het is nu tijd voor de man die ons echt mag vertellen hoe we moeten denken. Ons morele kompas, La Vie, Jan Roos. Dat de voormalige hoofdredacteur van de Volkskrant, P van de A, burgemeester van Hilversum werd, verbaasde niemand. Dat de voormalige VARA-ombudsman PvdA wethouder in Amsterdam werd, was geen schok. Om het doodsimpele feit dat dit allebei sociaal-democratische bastions zijn. Maar nu is er een nieuwe hofleverancier bijgekomen die de wenkbrauwen toch wel doen fronsen. De immers keurige objectieve staatsomroep, de NOS, levert nummer 5 op de PvdA-lijst voor het Europees Parlement. Voormalig correspondent in Brussel Paul Snijder is als PvdA'er uit de kast gekomen. Wat maakt het uit, zou je zeggen? Vrijwel iedere journalist in het land staat op die club. Maar Paul heeft toch wel iets uit te leggen. 15 jaar lang heeft hij verslag gedaan van het Europese project. 15 jaar heeft hij ons in het journaal verteld wat wij van Brussel moeten denken. En nu blijkt dat dus partijpolitieke verhalen te zijn geweest. Want Snijder wil graag in het Europees Parlement komen voor een partij die 1 Europa helemaal toppie-joppie vindt. Dat zowel de PvdA als Snijder dit allebei geen probleem vinden, zegt heel veel over de onderlinge verhoudingen. Namelijk van de voormalig journalist van het Staatsjournaal en de politieke partij, die zich niet druk maken wat het publiek vindt van hun openlijke vrijage. En dat, lieve mensen, is nou de arrogantie van de macht. Ja, zelfs op mijn verjaardag ben ik scherp als een scheermes. Ja, maar ja, met de leeftijd komt ook de wijsheid, Jan. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik was vroeger al heel wijs. Ja, maar het wordt nog erger. Onze gast is pas 43, maar heeft nu al zijn tweede autobiografie geschreven. Niet omdat hij zo ijdel is, hoor, dat zeg je tenminste zelf. Maar omdat hij wil dat zijn gedachtegoed voortleeft als hij wordt vermoord. Dat klinkt nogal luguber, maar we praten er even verder over met NVU-voorman Constant Kusters. Constant, ben je echt zo bang om vermoord te worden? Nou, we hebben allemaal natuurlijk de moord op Pim Fortuyn gezien hier op het Mediapark. We hebben natuurlijk ook allemaal de moord op Theo van Gogh meegemaakt. De beveiliging van Wilders, 24 uur per dag beveiligd wordt die man. Ja, kijk, als je mijn politieke mening bezit, dan moet je wel gewoon op je tellen letten. En het is niet zo dat ik meteen vermoord word. Maar ja, ik heb wel in de 25 jaar dat ik politiek actief ben, heb ik natuurlijk de boel wel zien veranderen en zien kantelen. Ja, het heeft wel iets. Je moet wel opletten, klaar. Dat wel, ja. Kun je een beetje concreet zijn? Van wie heb je nou zo al wat te vrezen? Of zit het niet zo dat je echt denkt van... Nou, als je groter wordt, heb je pas wat te vrezen. Dat is mijn indruk. Kijk, als wij echt 10, 20 kamerzetels zouden hebben, dan heb je wat te vrezen. Een Wilders uit de weg ruimen, dat is interessant voor ze. Omdat daarmee een machtfactor wegvalt. Ik niet, ik ben nog geen machtsfactor. Maar als je groter zou worden, dan wel. En dat wordt je ook wel heel duidelijk ingeprent. Uit welke hoek zouden ze jou dan willen vermoorden? Ja, links, moslim-extremisten zijn goed genoeg van die gekkies die dat zouden kunnen of willen doen. Maar dat speelt alleen maar als je groter wordt. Je hebt de Kafka, dat zijn de antifascisten. En die noemen jou dan een fascist. Ben je een fascist? Nee, ik niet. Ik ben een antifascist. Je bent ook een antifascist? Ja, maar je wordt neonazi genoemd. Ben je dan een neonazi? Nee, ook niet. Ik ben gewoon een rechtsradicaal volksnationalist, volkssocialist. Dat is het. Meer niet. En dat etiketteren, dat gebeurt altijd door die beroepslinksfascisten. Klaar. Nou, laten we dat dan meteen maar even weg ruimen. In het boek, wat me vooral opviel, is wat er niet in staat. Ja. je houdt je bijzonder in over Joden en... Nou ja, over, laten we zeggen, nazi-sympathie inderdaad, waarin het verleden, nou ja, daar heb je dat een en ander aan moeilijkheden mee gehad. Maar is dat bewust? Hoe zit dat? Vind je ze nou... Waarom wordt dat daar zo omzichtig mee omgegaan? Ja, ik denk dat het boek gewoon geschreven is naar de huidige maatstaven. Dat verhaal wat erin staat, dat is gewoon een autobiografisch verhaal. En ik denk dat de hele lading gewoon dekt hoe wij momenteel in het leven staan, klaar. Maar een rechtsradicaal, hoe sta je dan in het leven? Ik ben tegen de instroom van nog meer vreemdelingen naar Nederland toe. Wij willen de grenzen dicht. Wij willen bijvoorbeeld mensen die hier een strafbare delict of crimineel zijn... laten veroordelen in het land uitzetten. Ik wil de pedofielen ophangen, klaar. Kinderverkrachters moeten de pedofielen gewoon ophangen. Doodstraf voor invoeren. En voor de rest wil ik een ander sociaal beleid hebben. En ook uit de EU gaan. In ieder geval geen macht meer met Brussel delen... maar gewoon weer de macht terug naar Nederland. En als het liefst nog even kan, de gulden. En dan heb je wel veel raakvlakken bij wijze van spreken met de PVV. Ja. Ja, alleen de pedo's ophangen niet, maar voor de rest wel. Nee, maar ja, dat maakt niet uit. Ik denk dat driekwart van Nederland dat wil. Ja, we gaan er toch eventjes op terugkomen. Want je vermeldt elke keer als het over een Joods iemand gaat... vermeld je dat er wel specifiek bij. Het is toch wel een ding wat je dus klaarblijkelijk bezighoudt. Hebben jullie nou een teringhekel aan Joden en een kleurling of niet? Nee. Ik ben alleen anti-Zionist. Ik ben tegen de staat Israël. Waarom ben ik dat? Omdat ik vind dat de staat Israël... die moet ook de Palestijnen een stuk land geven. En dat is nu nog steeds niet het geval. Dat is het duidelijk onderscheid met Wilders. Wilders loopt helemaal weg met de staat Israël. Hij heeft ook een gedeelte in die Joodse achtergrond. Dat mag ook. Maar hij is dat de Palestijnen, die wil hij helemaal niet een stuk land gunnen. Dat heeft hij voor u altijd al gezegd. De Palestijnen moeten ook een stuk land krijgen. En dat is het grote verschil met de PVV. Je ziet de grote vijand eigenlijk een beetje, die komt telkens terug. Hè, als het soort zionistisch, Amerikaans, kapitalistisch conglomeraat wat er in de boek telkens opduikt, als dat is eigenlijk een soort de grote aardsvijand. Kun je nou, nog... kijk... Nee? Ja, dat krijg ik toch wel redelijk stellig, hoor, als ik het boek lees. Dat mag. Er is natuurlijk wel wat voor te zeggen. Kijk, de Amerikaanse agressiepolitiek die wij gezien hebben in Irak en in Afghanistan, dat is ook iets waar we ontzettend druk mee zijn geweest de afgelopen jaren. Wat ook iedere keer weer terugkomt. Amerika die dreigt Syrië aan te vallen. Amerika die dreigt Iran aan te vallen. Het is natuurlijk een land wat ontzettend agressieve oorlogen voert. Dus dat houdt het buitenlandbeleid van de NVU ook ontzettend bezig. En ook als je naar Israël kijkt, Israël erkent nog steeds niet de Palestijnse staat. Israël is nog steeds bezig om die Palestijnen niks te geven. En die mensen worden echt onderdrukt. En er zijn voldoende VN-resoluties die Israël erop wijzen wat ze allemaal moeten doen en gewoon aan hun laars lappen, omdat ze iedere keer gedekt worden door de Joodse lobby van AIPAC in de Verenigde Staten. En dat is gewoon waar. Lees het boek Israël Lobby, staat het haar fijn beschreven. Dat heb ik niet geschreven. Dat is door een Joodse meneer geschreven, Marsheimer. Maar zijn jullie antisemitisch of niet? Nee. Hey, maar dan wordt het toch wel heel vervelend om dan neonazi genoemd te worden als je niet tegen Joden bent, als je niet, dan wordt het toch wel. Ja, het zal me een vorst zijn, klaar. Ik ga me met het etiketteren wat linkse groepen doen en daar hou ik me niet meer mee bezig. Laat het deal onder ons gezegd zijn, als jij dat niet bent, alleen maar prachtig. Maar in je boek verschijnt ook een stuk, op een gegeven moment heb je één donker vriendje dan en dat, ja, dan ga je met de computerclub mee en dan, ja, doet iedereen al heel onaardig tegen hem. Ja. En eigenlijk is dat het enige, en daar ben je dan een beetje verwonderd over. Maar verder eigenlijk komt in het boek alleen maar voor dat mensen die zich aan jouw partij en jouw beweging gelieerd hebben eigenlijk liever niet zien dat er rasonzuiverheid Dat is niet helemaal waar. Ik neem het ook op voor een jongen die zo'n beetje politieke spoor bij zich geraakt. Die heeft een Thaise meid leren kennen. Ja. Nou, een Indische meid, ja, die is een keer neergeprikt in een vechtpartij. Dus dat vermeld ik ook. En die jongen zie ik nog steeds met enige regelmaat. Dus ik denk niet dat helemaal het verhaal is. Kijk maar, wij willen gewoon het verhaal brengen zoals het is. En ja, kijk, die linkse die maken er altijd een heel spannend verhaal van. Maar daarom gewoon heb ik het ook over je boek, hoor. Ja. Ik bedoel, wat andere mensen van zeggen, moet zij maar weten. Maar ik lees wat ik lees. En er staat er ook dingen bij als dat het toch wel redelijk raciaal gemotiveerd is allemaal. Je gelooft in een bepaald ras, een bepaald blank ras, een Germaans ras. Of in ieder geval een geloof wat daarbij hoort. Germaans christelijk, ik had er nog nooit van gehoord, maar vooruit. Ja. Je zegt dat je geeft zelfs op een gegeven moment in je partijprogramma een soort premie, een soort fokpremie voor als we maar veel blanke kindertjes maken. Oh, maar dat is een Nederlands volgens mij niet alleen uniek in, hoor. Er zijn wel meer landen. Maar ik die zeg dat niet hebben. Dat ze er uniek in zijn. Maar probleem met andere rassen, ja, of niet? Ja, nee, maar ik vind gewoon dat wij als Nederlanders wel graag door willen gaan als meerderheid. Kijk, ik kom natuurlijk uit een achtergrond. Ik ging naar die school heet ook eigenlijk zo. Ik ging naar een witte school. Die heet ook de witte school. Zit mijn kinderen nam ook op. Ja, dat was echt alleen maar blanke Nederlandse kinderen. In klas 4 kwam er een half Surinaams jongetje, Simon. Dat was de eerste kleurling die ik zag in mijn hele wijk. Ik kende geen kleurlingen. Dus dat was er niet. Totdat ik naar de boulevard ging, een LTS. Ja, ik wist niet wat daar gebeurde. Turken, Marokkanen die daar de wil op legden. En dat gebeurde ook met fors geweld. Ja, en dan begin je eigenlijk te kijken, hè, wat is die multiculturele zaak? Je hebt gezegd, oké, jij komt gewoon heel concreet in een situatie terecht, ja, waarvan je zegt, wacht even, dit zijn mensen die komen toevallig uit Turkije, Suriname of waar ook vandaan, en die gedragen zich op een manier die mij tegen de borst uit. Ja. En daarom heb ik er een hekel aan. Niet omdat ze zwart zijn. Nee. Of zag je dan toch een verband tussen? Nee, niet. Ik heb gewoon gezegd op een gegeven moment van, luister, ik vind dat die wetgeving die het mogelijk maakt dat al die mensen hier naartoe komen, dat als ze had oude Drees al gezien, ja, dat is niet goed. Wij moeten dat gewoon keren. Kijk, die mensen kunnen er niks in als hier zitten. Wij moeten die politiek aanpakken. En dat zijn we nu ook aan het doen. Maar je hebt niks tegen de multiculturele samenleving? Aan zich niet, maar wel tegen de politiek die dat mogelijk maakt. Oké, maar als je dus over straat loopt en weet je, in dat soort buurten waar nauwelijks nog Nederlanders lopen, dan denk je niet van. Nou, ik heb in Malburg-West gewoond, hoor. Dat was echt 75% buitenlander. En in de kleuterscholen zag je geen blank kindje meer zitten. Alleen maar Marokkanen, noem maar op. Maar is dat geen horrorbeeld dan? Ja, dat waren mijn tropenjaren. Dat heb ik van 1993 tot 2008 gewoond. Toen ben ik weggegaan. Ik ben nou naar een andere wijk van Arnhem verhuisd. En ik citeer altijd maar Wouter Bos en Femke Halsema. Die zeggen, ik heb voor mijn kinderen witte scholen op zorg, want je wilt het beste voor je kinderen. En dat is het hypocriete van het linkse beleid. Ik zeg het gewoon hardop. Kijk, multiculturele samenleving werkt gewoon niet. Want het is de een of de ander die de baas wil spelen. En dat zie je gewoon terug in allerlei verschillende volkeren die er zijn. En dat zie je ook terug in de baai's. Negers zitten bij negers, Marokkanen met Marokkanen, Turken bij Turken. En daar zitten de blanke Nederlanders. En als we zo doorgaan, zijn we wij straks in de minderheid. En dat vind ik jammer. Rosa, mag je toch nog even één quoteje uit je eigen boek halen? De eindoverwinning in dit land zal ooit volgen. Het zij door electoraal succes, wat je dan in principe voorstaat. Het zij door een zeer bloederige burgeroorlog. En die noem je dan de Racial Holy War. Ja. Nou, als ik dat vertaal, is dat toch echt de heilige strijd tussen de rassen. Dat denk ik toch dat het gaat gebeuren. Of je wint het electoraal. Of er komt een strijd. En dat hoef ik niet ik te beginnen. Maar je ziet alle tendensen dat het niet goed gaat. Kijk, dat er zoveel mensen op de PVV staan. Maar dat komt omdat die mensen ontzettend boos zijn. Kijk, ik spreek natuurlijk met veel van die mensen. En iedereen die drukt het maar weg. Alsof het maar normaal is. Maar een heleboel mensen willen dat niet. Een heleboel mensen die het zich kunnen veroorloven. Die kopen zich een weg vrij. Willen niet meer tussen die buitenlanders wonen. Hebben liever niet meer hun als buren. Hebben liever niet dat een dochter of zoon mee thuis komt. Dat soort verhalen dat hoor je bijna nooit bij de staatsomroep. Ja, je noemt het een holy war. Het is een heilige oorlog. Hoeverre is dat dan religieus getint? Ja, kijk. Ik heb er een benaming voor moeten noemen. Je hebt maar wat verzonnen. Ja, nee, het is niet verzonnen. Maar het is gewoon. Er zal naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst. Ik hoop dat het electoraal gewoon goed tot afloop gebracht kan worden. Maar waarom noem je het een heilige oorlog? Ja, klaar. Gewoon die benaming hebben we gewoon gekozen. Ja. Ik had gewoon een oorlog kunnen noemen. Ja, klaar. Ja, er zit niet echt veel diepere lading in. Klaar. Oh, het is gewoon een woord wat je. Ja, je hebt, ja. Dat is niet dat er een soort van. Weet ik veel, diepere betekenis in zit in de vorm van. Ik ben niet met religie bezig persoonlijk. Maar ik heb er toch een klein vraagje nog. Ook. Dat ding, op een gegeven moment, een van jullie kameraden, wat zo noemen jullie elkaar dat, die eitte homan, ik hoop dat ik het goed zeg, die trad ooit bij een anti-zionistisch-kapitalistische demonstratie, daar gaan we weer, aan in een Osama Bin Laden t-shirt. Nee, dat schrijf je in je boek ook, dat je daar niet, daar niet van gediend bent. Ja. Maar dit is er ook wel een beetje raar dat je hier en daar moslims dan maar steunt, omdat ze ook iets tegen joden hebben. Krijg je het een heel raar soort van verwarring van belangen. En vind jij zo'n dieudonné? Vind je dat nou leuk? Dat vind ik een mafkeitel. Dat is die Franse... Franse antisemitische... Ja, maar even terug te komen om dat t-shirt. Kijk, als je een demonstratie leidde, dat was een demonstratie in Den Haag, dan is hij daar in één keer. En je staat er met allerlei demonstranten. Ik heb vanaf... je hebt het boek gelezen. Ik heb heel veel demonstraties geleid in Haver. Dan word je geconfronteerd op die dag met zo'n iemand met zo'n t-shirt aan. Dan wordt er echt wel over gesproken. Maar op die dag kun je niks anders doen als... Ja, het is net niet verboden met zo'n t-shirt te lopen. Maar je kunt dan, waar al die demonstranten bij zijn, kun je een heel conflict aangaan. Om te zeggen, ik wil niet dat je met t-shirt loopt. Of achteraf zeggen, van is dat nou zo'n verstandige keus geweest, zo'n t-shirt? En dan heb ik de laatste gekozen om dat gesprek achteraf te laten plaatsvinden. Maar je ziet vaak dat sommige mensen denken... de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Ja, klopt. Nou ja, goed. Als je toch alle jongens van Al-Qaeda één ding kan toeschrijven... is dat ze een ontzettende hekel aan Joden hebben. En is dat dan het verhaal? Is dat dan waarom die jongen daarmee loopt? Van, we staan dan achter de extremistische islam... omdat zij dan de vijand van onze vijand zijn? Waarschijnlijk, maar dat moet je aan hem zelf vragen. Ik kan die vraag niet voor jou beoordelen. Nee, begrijp ik wel, maar dat is dat denk dat, ik wel, dat is wel het idee erachter. Ja, dat denk ik wel, maar jij bent de baas van de NVU. Maar daar is achteraf echt wel over gesproken. En daar is nadien is die dat t-shirt ook niet meer opgedoken. En wij zitten nu in een hele andere lijn van de NVU, een andere beeldvorming. Vroeger waren die demo's heel groot. Dat waren allemaal vrije krachten die bij elkaar kwamen. Die maakten die demo. We hebben nou gekozen, we willen een kleinere manifestatie, niet meer demonstraties, omdat dat makkelijker in de hand te houden is. We willen ook een netter beeld naar buiten brengen. Waarom denk je dat de PVV bij het Malieveld zoveel problemen heeft gehad dat er eentje met zijn rechterklauw omhoog gaat staan? Dat halen ze eruit. Dat hebben ze bij onze demo's natuurlijk ook gedaan. Dat zie je gewoon. Je kunt die demonstratie beter in de hand houden met weinig mensen. Als de volgende PVV-demonstratie komt, manifestatie, dan krijg je dezelfde tevreden weer. Als bij jullie tijdens een demonstratie die Hitler goed brengen, dat zeggen ze ook. Grijpen we gewoon in. Dat mag niet. Zeg je niet van dan gaan we ook achteraf over praten? Nee. Dat wordt van tevoren, als we dat zien. Kijk, je hebt een aantal mensen die dat zijn gewoon leden die komen eraf. Je hebt ook altijd een aantal mensen die ken je niet. Dan moet je meteen, dan wordt gelijk meteen ingegrepen tegen zo'n persoon gelijk. Kennen geven, dat tolereren we niet, vriend, wegwezen. En dan wordt hij eruit gezet. Bij die Wilders-demonstratie liepen een aantal mensen met de oranje blanje bleu vlag. Ja, dat is een mooie vlag. Dat werd gezegd, dit is een extreemrechtse vlag. Ah, onzin. Dan snappen die mensen niks van het Koningshuis. Wilhelmina heeft pas na de Tweede Wereldoorlog besloten dat Nederland rood-wit-blauw was. En voor die tijd was het gewoon een Nederlandse vlag. Dus dat is gewoon onzin. Dat was gewoon de originele kleur van de Nederlandse driekleur. Maar jullie lopen er ook mee, toch? Ja, de NVU heeft als partijvlag. Dat zit bij ons. We hebben dat rood, wit, blauw en oranje, banje, bleu. Dus dat is een geweldig mooie vlag. Onze mensen waren ook aan het folderen daar. Als jij die beeldvorming wil veranderen, Constant. Waarom zet je in je boek dan nog steeds al dingen als dat je toch de NSB toch een beetje als de moeder van de NVU beschouwt? Nee, niet helemaal. Nou, het scheelt niet veel. Jullie gaan nog meevieren daar in grote getalen. Dus weet ik veel wat jullie meevieren. Maar er is een soort herdenkingsdag van de NSB. En daar komen jullie dan zelf een boekje erbij pakken. Nee, goed, in ieder geval. Nou vertel je iets wat ik niet snap. Wat ik ervan van herinner, dat heb ik snel gelezen, dat er een soort herdenkingsdienst rondom de NSB is. Dat jullie daar nog steeds aanwezig zijn. Nee, niet. Nee, niet. Het enige wat we hebben gedaan, en dat zal ik ook niet ontkennen, we hebben mevrouw Rosa Tonningen te graven gedragen. Maar die ken ik al zolang ik oud ben bijna. En dat was voor ons meer een begrip van we gaan naar koffie drinken of thee met honing. En dat hebben we gedaan. Maar we zoeken het er zo in tijdens de examen. Maar die mevrouw Rosa Tonningen, ja, die staat toch al bekend als een nazi. Ja, maar ja, ik hoef haar politiek niet te onderschrijven. Ik heb mijn eigen dingen. En dat waren ook mensen als Janma die bij haar op de koffie kwamen. En Wim Vreeswijk. En ja, dat zie je ook bij het Vlaams Belang en Front Nationaal. Die hebben ook dat soort mensen in hun gelederen of contacten mee gehad. Betekent niet dat ik dat allemaal onderschrijf. Nee, begrijpelijk. Maar het is natuurlijk, als je bijvoorbeeld de beeldvorming van de NVU zeg maar uit de radicale hoek wil helpen, is het misschien niet handig om een nazi-weduwe naar de graf te tillen. Ja, maar we hebben dat haar beloofd, dus ik heb dat gewoon gedaan. En ik ben de man van woord, klaar. Oh, zo simpel is het. Ja, wij onderhouden het graf ook van haar. Dat blijven we ook gewoon doen, want de kinderen die zijn te broed om daar een poot uit te steken. Dus. Maar is er dan een heldin? Ja, zij heeft wel op haar manier altijd gepleit dat haar man vermoord is. En dat is wel waar. Die man is gewoon vermoord. Dat is nou naar boven gekomen. En dat op zich vind ik haar wel een iemand die wel zijn nek heeft uitgestoken in die jaren dat ze verketterd was. En haar man is gewoon na de Tweede Wereldoorlog vermoord. Die is gewoon trappig geflikkerd. Maar ze heeft altijd wel Hitler vereerd. Daarna dat recht dat heeft zij. Maar dat doe jij niet? Nee, ik niet. Ik ben met de Nederlandse Volksunie bezig. Ik praat voor de NVU, ik praat niet voor de NSDAP. Dan moet je met de historische of geschiedkundige gaan praten. Ja, het ding is een klein beetje, er zitten een aantal elementjes aan. Ik bedoel, je streeft naar een groot Germaans Rijk. Daar wordt dat staat niet in de NVU-partijprogramma. Het staat misschien in het boek wel iets overgeschreven. Maar het staat iets anders, maar oké. Laten we zeggen, op een aantal punten, we gaan straks nog even over de EU hebben, maar op een aantal punten zeg je eigenlijk zoveel als we zouden de EU, die een soort onnatuurlijke verzameling van culturen binnen Europa, daar zou je het beter kunnen inruilen voor een soort as van, nou, dan maar Germaanse landen noemen voor het gemak. Germany dus. Ja, maar oké, er zijn hier Kroatië er ook bij. Nog een aantal van die plaatsen daar in de buurt. En dan denk ik, ja, je kunt het natuurlijk ook makkelijker maken door het niet zo vreselijk op het Derde Rijk te laten lijken. Heb je dat dan niet door? Of dat is toch provocerend, Constant? Als jij probeert hier een milde sociale partij te portretteren, maar je wil wel Koningsberg, de hoofdstad van het Groots-Germaans Rijk maken. En... Ja, dat ligt wel heel centraal. De Russen die zitten daar namelijk. Het zal ongetwijfeld heel centraal liggen. De Russen die willen dat namelijk niet afstaan, daarom staat dat erin. Ja, Russen willen dat niet kwijt. Er zijn natuurlijk een aantal dingen. Je noemt Hitler ook ergens toch, nou jij niet zelf, maar je refereert aan mensen die Hitler toch ook wel een groot democraat noemen. Nou ja, je vergelijkt de Holocaust met andere groepen die ook zwaar getroffen zijn, zoals bijvoorbeeld Duitsers, Amerikanen, Engelsen. Met andere woorden, er zitten toch nog wat provocerende kantjes in. Laat zeggen, als ik je spindokter was, zou ik zeggen, doe het niet. Ja. Maar dat vind je wel prima. Provoceren, dat moet kunnen, toch? Nou ja, nee, kijk, niet als jij aan de ene kant zegt van nee hoor, daar heb ik helemaal niks mee. Maar aan de andere kant, dat boek geschreven. Schurk je er langs tegenaan. We hebben dat boek geschreven om een visie neer te leggen. En iedereen die dat boek leest, die mag zijn of haar mening daarvan rondom vormen. En jij mag jouw conclusie trekken. Ja, maar dank je wel, daar ben ik heel blij om. Ja, maar, ik vind dat helemaal niet erg. Een ander zegt van, om te doorgronden waarom je aan de ene kant een soort van mildheid probeert te prediken. Nou, ik zeg, nou ja, joh, al dat soort dingen. Dat was vroeger, of dat was helemaal niet wel verkeerd begrepen. En tegelijkertijd barst het van je eigen boek toch, van de referenties waar je moeilijk iets anders van kan maken dan dat er toch nog wel wat sympathieën liggen. Daar loop ik ook niet van weg. Ik ken mensen gewoon. Ik ga niet van weglopen, bij wijze van spreken, dat ik bepaalde mensen ken. Dat doe ik gewoon niet. Als ik een SS'er ken die mij heel goed gezind is, dan zeg ik dat gewoon. Waarom zou ik dat niet zeggen? Ik vind dat dat gewoon moet kunnen. En dan kan iedereen van zijn stoel afvallen. Dan vallen ze maar van hun stoel af. Klaar. Nee, okay. Zo sta ik er gewoon in het leven. Oké. Okay. Nou, Constant, we praten straks een beetje verder ook over de gemeenteraadsverkiezingen waar je mee doet met de NVU. Ja. Want we gaan even wat anders doen. We gaan namelijk naar professor Steven Brakman. Want hij is namelijk hoogleraar globalisatie aan de Economische Faculteit in Groningen. En we bellen hem even met hem over de wereldeconomie in het algemeen. En dan nog in het algemeen bijzondere algemene over Groningen. Ja, een hele goede dag, professor Brakman. Dank u wel. Ook een goede avond voor u. Meneer Brakman, laten we even beginnen met... medelijden is zelden een goede economische raadgever. En nu moet Groningen toch wel gewoon ongelooflijk veel medelijden van ons krijgen. En ja, dan moeten we ze geld geven en hulp en voegen moeten we bijsmeren. Is dat nou eigenlijk wel verstandig? Nou ja, zo, als je het zo zegt, dan moet ik ja en nee zeggen helaas. Oh, kijk, nou. Het is ja omdat de NAM heel veel schade aanricht. Dus er wordt gas uit de grond gepompt. Er komen aardbevingen en die huizen lopen schade op. Nou, dat moet je vergoeden. Zoals iedereen schade moet vergoeden die aanricht. Ja. Wat niet zo handig is, als je Groningen wil opstuwen in de vaart der volkeren, dus bijvoorbeeld met een extra haven of stimuleringsbeleid, dat staat er eigenlijk een beetje los van. Dus ik zou twee dingen toch van elkaar los willen koppelen. De schade die je aanricht met gaswinnen en of je Groningen moet stimuleren, dus precies. Economisch moet helpen. We hebben het over het tweede. Dus eigenlijk zegt u ook gewoon ontvolken die provincie verder. Nou, dat niet, nee. Wat bent u ontzettend genuanceerd, heerlijk. Nee, wat je niet moet doen, dat zijn projecten als de Blauwe Stad. Dat was toen bedoeld om piloten uit het westen hier naartoe te halen. Nou, dat werkt niet. Mensen wonen toch het liefst in de Randstad. En dat blijft ook zo. Dus niet voor niks maar, ook. Dat is niet, nou ja, nee, maar... Woont u eigenlijk in Groningen, even tussendoor? Sorry? Woont u zelf in Groningen? Ja. In de stad of in het buitengewest, zullen we maar zeggen? Nee, in de stad. Oké. Okay. Vindt u het ook een beetje een... Een beetje een lullige provincie? Nee, helemaal niet. Nee, ik vind het een prachtige provincie. Oh, echt? Een hele prachtige stad. Het is, er groeien niet eens bomen, joh. Nee, je woont geweldig hier. Alleen het economisch niveau waar je het over hebt... als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met de Rotterdamse haven... of het gebied rond Schiphol, nou, dat is niet vergelijkbaar. Dus er is genoeg reden om te denken dat Groningen een hele mooie provincie is... een mooie stad, met een economie die erbij hoort. Maar je moet niet denken dat het een grote economie wordt. Mag ik, weet u toevallig, hoe verhouden zich werkloosheidscijfers en dergelijke... in Groningen met het landelijk gemiddeld? In Groningen ligt het wat hoger. Erg veel hoger of een beetje hoger? Redelijk wat hoger. Is dat dan niet een goede uitwisseling dat wij zeg maar uit het Westen het gas daaruit halen en dat dan verkopen? En dan met het geld dat we de uitkeringen weer terugpompen? Nou ja, dat gebeurt natuurlijk ook. Nou, dan kunnen we toch gewoon in stand houden? Jawel, maar is meer misschien die mensen in Groningen ook gewoon willen werken. Dat lijkt me ook precies. Leuk. Nou, denk aan Aldel. Dus die mensen die wonen daar met heel veel plezier. En die werken waarschijnlijk ook met veel plezier bij Aldel. Nou, die worden werkloos. En de vraag is natuurlijk, wat moet je doen? Moet je dan Aldel met heel veel subsidie in stand houden? Nou, dat is niet goed, want die fabriek die is niet concurrerend. Die heeft ook met hoge energieprijzen te maken. Dus je kunt die mensen veel beter helpen door ze te laten omscholen. Maar is er dan niks te helpen met verhuizen naar het Westen? Ja, precies. Meneer Brakman, is er dan niks te verzinnen wat dan wel gewoon in Groningen kan? Ruimte heb je zat. Die zijn durfsteken toch, misschien. Nou ja, dat is een beetje ouderwets, Jan. Hoewel, misschien komt het wel terug, je weet het allemaal niet. Maar is er dan niks aan bedrijvigheid te verzinnen? Want dat deden ze vroeger toch ook? Dat de PTT dan ineens naar Groningen ging, omdat het toch niet uitmaakte waar al die ambtenaren zaten? Nee, maar dat zag je ook dat het mislukte. Ja, dus, okay. Op een gegeven moment gaan ze dan toch weer terug. Dus nee, dat moet je niet doen. Wat je moet doen is zeggen van, nou ja, het is een prachtige provincie. Mensen wonen daar met veel plezier, los van die aardbevingen. Nou, zorg nou dat het een nette mooie provincie wordt, waar het nog steeds prettig is om te wonen. Dus zorg voor goed wegennet, zorg voor goede faciliteiten. En de bedrijven die hier naartoe willen, die komen dan wel. Dus doe dat niet geforceerd met subsidie. Maar zorg dat de omstandigheden dusdanig goed zijn dat een bedrijf dat bijvoorbeeld op zoek is naar veel ruimte, nou, die gaat dat niet vestigen in het centrum van Amsterdam. Daar is de grond. Nee, want u zegt bijvoorbeeld net ook dat de energieprijzen zo hoog zijn. Gold dat alleen in vergelijking met het bedrijf met het buitenland of met de rest van Nederland? Waarom was die energie zo duur? Bij Aldel. Ja? Nou ja, die energie is hier duurder dan in Duitsland. Oh, inderdaad. Maar goed, ja, kijk, Aldel is een het is een aluminiumfabriek. En die kampt ook, of de hele aluminiumsector, die kampt met overcapaciteit. En daar heeft Aldel last van. Dus het grootste probleem is niet zozeer die energieprijs. Maar het grote probleem is het overcapaciteit op de wereldmarkt. Okay. En nu is er best wel veel ruimte in Groningen. Liever gezegd, er is ongelooflijk veel ruimte in Groningen. En nu kosten de huizen ook geen moer in Groningen. Nee, dus dat zou ik zeggen, is het niet verstandig als we zeg maar de buitenwijken van de grote steden in de Randstad, waar toch ook wel veel gedoe is, hè, doordat mensen een beetje op elkaar wonen, dat we die dan allemaal transporteren naar Groningen? Is dat niet wat? Dat zou je best kunnen doen, maar wat moeten die mensen hier doen? Nou ja, of ze nou uit de neus zitten te binken in Amsterdam of in Groningen, dat maakt toch ook niet zo uit. Ik denk dat een soort werkloze kolonie. Ja. Nou ja, dat zou je kunnen doen, maar waarom moet je het afdwingen? Waarom laat je het niet aan die mensen zelf over? Kijk, stel dat jij een bijstandsuitkering hebt en stel dat je die ook hier krijgt, dan woon je in Groningen goedkoper. Want ja. Het wonen is hier goedkoper. Daarom. Maar we kunnen Groningen het wel aanbevelen, zeg maar. Bent u dan toch toevallig werkloos, dan is wonen in Groningen misschien een optie. Als je kijkt naar woonlasten wel, maar voor de rest kan ik me voorstellen dat iemand ook gehecht is aan het wonen in Amsterdam. Ja. Amsterdam biedt natuurlijk heel veel. Je kunt je kunt een mooie musea, wat dan ook. Maar dat kunnen ze niet met een bijstandsuitkering. Jawel. Oh, dan mogen we gratis natuurlijk. Meneer Brakman, even wat breder getrokken. Vindt u dat in heel Nederland de Rijksoverheid, nu we toch aan het stimuleren zijn, wat meer de economie mag stimuleren? Of bent u een beetje van de harde lijn? Nee, ik vind dat de overheid wel wat meer had kunnen doen. Het is een ander onderwerp, maar zeg maar het bezuinigen wat we nu sinds 2008 hebben gedaan, dat had wel iets minder gekund. Maar had wel iets fanatieker zeg maar, de economie moeten mogen stimuleren. Dus dat begrotingstekort, wat zo heilig is, nou, hebben we met z'n allen afgesproken dat het niet hoger mag zijn dan 3% van het nationaal inkomen. Maar dat is een willekeurig getal. Ja, dat is gewoon dat de vingerwerk. Ja. In Amerika hebben ze daar misschien wat minder van aangetrokken, maar er zijn allerlei mensen die nu toch denken dat je zelfs met zulke lage rente als in de VS en dat geld wat ze daar in het systeem pompen, dat nu ook niet zoveel goed meer doet aan de reële economie. Denkt u dat ook? Nee, Amerika gaat gek genoeg wel goed. Zeg maar, van maand op maand varieert het dan wel wat. Dus de ene keer neemt de werkloosheid wat toe en dan weer eens wat af. Maar ik denk dat de lange termijn trend in Amerika eigenlijk vrij goed is. Oh. Dus dat die, net zoals een hoop andere landen, dat die eigenlijk wel uit de recessie klimmen. En dat geldt voor Nederland trouwens ook. Kunnen dus we daar nog niet die Groningers heen bonjouren? Naar Amerika. Ja, dan gewoon weer een paar boten naar Amerika trekken met Groningen. Nou, ik wil nou stiekem even tussen Jan door zeggen dat onze economie aantrekt. Dat de verwachtingen van de meeste mensen zijn 1-2% over Europa. En dat bij een werkloosheidspercentage van 12%. Nou, iedereen die groei als een soort serieus ding neemt, vindt dat geen groei hoor. Dat klopt. Alleen, ik denk dat we nu toch een goede tijd tegemoet gaan. Ik vermoed dat het Centraal Planbureau eind vorig jaar de wereldhandel wat te conservatief heeft ingeschat. Dus dat gaat meevallen. Dat betekent ook dat de Nederlandse export sneller gaat groeien dan geraamd. Je ziet nou toch ook tekenen op de woningmarkt dat het daar ook beter gaat. Consumentenvertrouwen neemt toe. Nou, dat betekent ook dat mensen op den duur ook weer meubels gaan kopen, zijn nieuwe auto. Dus ik denk eigenlijk dat we langzaam maar zeker uit die recessie krimmen. Dan mag ik u er nog één vraagje stellen? Want dat was ik heel. Nou, eentje dan, Jan. Want meneer Brakman en ik worden er een beetje moe van. Ik snap het. Er zijn mensen die vrezen dat we richting deflatie gaan. Ah, meid, mag niet zo druk. En weet je wat het grappige is, Jan? Ik heb een aantal mensen gevraagd, als er deflatie komt, omgekeerd van inflatie. Ja, dus weet dan ik worden wel. De spullen goedkoper ten opzichte van je geld. Maar dan worden je schulden ook groter. Ja, maar het grappige is dat men dan zegt van als de prijzen dalen, dan gaan mensen niet kopen in de hoop dat de prijzen nog meer dalen. Nou, heb ik het aan 10 mensen gevraagd, meneer Brakman. Die zeggen allemaal, nou, als de prijzen gaan dalen, ga ik volgens mij juist meer kopen. Kunt u mij het uitleggen hoe dat zit? Nee, deflatie is een groot probleem. Als dat zo optreden, dat is niet zo in Nederland. Maar als dat zo optreden, dan ga je inderdaad wachten. Want waarom zou je nu iets kopen als het volgende week goedkoper is? Dus ja, omdat het nu al goedkoper is dan vorige week. Ja, maar je blijft dus maar wachten. Er zijn een hoop mensen die stellen iets uit omdat het volgende week toch goedkoper wordt. Nee, deflatie is een groot probleem. Dus echt het dalen van prijzen, daar moeten we niet op hopen. De IMF is daar ook bang voor, hè? De kunstmatig hoog houden, zeggen die met die inflatie. Ja, maar daarom doen de ECB in Europa en de centrale banken in de Verenigde Staten doen ook zo hun best om mensen meer te laten besteden. En ze houden die rente daarom ook zo laag. Dus ik denk dat heel goed beleid is. En je ziet nu ook dat het toch wel gaat werken. Dus dat die bestedingen ook wat toenemen. Nou, ik vind het leuk om eens een echte optimist aan de telefoon te hebben. Ja, nee, echt. Ja, ik ook hoor daar niet van. Zoveel treffen we er niet uit het economische vak. Nou, ik ben trouwens jarig, meneer Brakman. Ja, Jan is jarig. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ja, het zag er niet uit dat het een goed jaar ging worden, maar het valt nu toch alweer mee. Ja, hartstikke fijn. Nou, meneer Brakman, ik dank u wel voor uw wijze woorden. Dat mag ook wel een keer gezegd worden, jazeker. Toch? Ja, meneer Brakman. Dag. Echte Janne. De nieuwe, zogenaamde milde NVU, die doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Purmerend, Westland en Arnhem. En de slogan is baas in eigen land. Eerst gasten, de baas van de NVU, Constant Kussers. Baas in eigen land, mag dat? Ja hoor. Echt waar? Ja, dat mag nog. En wat mag niet? Er loopt nou een proces Nederland voor de Nederlands eigen volk eerst. Dat vinden ze niet zo leuk als je dat zegt. Dus ze willen de de democratie richting een soort democratuur sturen. De dictatuur, de democraten, dat zij bepalen wat je mag zeggen in Nederland. Maar zonder dolle, waar is dat dan een referentie naar... waardoor het dan kennelijk over de grens gaat... waar baas in eigen land niet over de grens gaat? Kun jij dat uitleggen? Eigen volk eert eerst een bij zijn. Er is een uitspraak geweest van een demonstratie van Jan Maat. In 96, dat schijnt het een keer gezegd te zijn... en vond de rechter dat het niet kon... En daar hangen ze zich nu naar op. Maar daar is een nieuwe jurisprudentie bijgekomen, ook het Hof van Europa. Dus mijn rechter, of mijn advocaat, die gaat met de rechter dat degens kruisen. Dus ze zullen het wel zien. Ik maak me er niet zo heel erg druk over. Maar het is wel jammer dat het weer in de belangstelling komt. Dus vind je dat een hele effectieve manier om jullie te bestrijden? Nee, want het vrije woord, zoals mijn boek als titel heeft, laat ze toch niet vermoorden. Hey, maar drie gemeentes zit je in. Ja. Dat zijn er niet heel erg veel. Hoe kan dat nou? Nou, ik maak me niet druk over drie gemeentes. De PVV doet er maar een 2 mee. En dat is de grootste partij. Daar heb ik weer gelijk in. Ja, dus ik vind 3 al heel netjes. Dus. Ja, je vindt het heel netjes. Je had niet meer gewild. Of wat is je ambitie? Ja, weet ik veel. Hoe moet ik dat doen? We hebben als politieke partijen, maar dat is gewoon voor alle politieke partijen, we hebben een gebrek aan mensen die gewoon in de politiek willen. Waarom is dat? Omdat niemand ergens het vak politiek kan leren. Mensen weten bij God niet wat op hen afkomt. En zeker als ze lijsttrekker moeten worden. Ja, dan is dat een help helemaal. Hoe moet ik dat doen allemaal? Hoeveel aanhangers heeft de NVU? We hebben enkele honderden. De NVU is ook een partij die draait zonder subsidie. En als het aan mij ligt, dan stop ook de subsidie in alle grote politieke partijen. Want die financieren hun eigen campagne. En dat moet gelijk gestopt worden. Maar als je enkele honderden aanhangers hebt, ja, dan is 3 gemeenten nog best wel veel. Ja, we moeten ook, doordat je niet gekozen bent, moet je ook de handtekening ondersteunings halen. Ze hebben al de afgelopen weken alle handtekeningen voor Arnhem en Westland minimaal 30. Nou, we hadden in Arnhem in 1 dag tijd 38. En we hadden dat de volgende dag nog een soortje gepland staan. Dus we hadden gelijk rond. Westland is ook netjes rondgekomen, Purmerend ook. Dus denk je ergens een zetel te halen? Nou, alleen het meedoen op zich is al een feest, zeg ik altijd maar. Waarom? Ja, dan kunnen we de partijen weer eens bestoken met onze ideeën. En laten zien dat het land regelrecht naar de afgrond ingaat. Maar heel diep, maar hey, voor we daar op de inhoud ingaan, want dat gaan we. Mm-hmm. Zo zijn wij namelijk. Ik las wel ergens dat je een zetel in Purmerend verwacht op jullie site. Ja, het kan overal. Kijk, als het electoraat van de PVV gaat schuiven, dan is het mogelijk. Is dat je ambitie? Zorgen dat het electoraat van de PVV gaat schuiven? Dat weet je niet. Dat ligt aan die mensen zelf. De PVV is naar rechts opgeschoven. Wij schuiven iets naar de PVV toe, zeg ik iedere keer. En dat is ook aan de gang. Je ziet dat ook gewoon. De PVV schuift naar jullie toe? Ja, de PVV doet zaken met Front Nationaal Vlaams Belang. Dat waren partijen waar ze vroeger niks van af wilden weten. Die stonken. Ja, omdat Front Nationaal antisemitische verhalen vertelde. Uit de naam van die Jean-Marie Le Pen. Ja. Dus dat is ook een beetje vreemd, hè? Ja, dan moet je Wilders vragen. Maar vind je dat niet vreemd? Ja, ik snap het wel. We willen een grote eurofractie hebben. En dat is ook wel te begrijpen. Want dan krijgen ze nog meer geld in het laadje. En dat is ook goed, want vanuit de eurofractie kunnen ze een heleboel gaan blokkeren. Als er daar nog meer partijen binnen de EU bijkomen. Ja, dat wordt wel spectaculair. Dat wordt wel een derde, geloof ik, als we van alle zetels kunnen krijgen daar. Dat wordt heel groot. Ja, en jij gaat zelf ook PVV stemmen, hè? Als ze zo deze koers vasthouden, wel ja. Ja, dan ga ik ook stemoproep plaatsen. Dat ze gewoon moeten doen. En er zijn ook mensen vanuit de NVU die gaan Wilders helpen met folders verspreiden. En plakken voor Wilders. En dat is in het verleden al gebeurd. De contacten zijn vrij hevig momenteel. Dus dat is wel goed. Wilders vindt dat niet leuk, maar het is wel zo. Maar Wilders zelf wil die contacten met de NVU niet? Dat weet ik niet. Ik praat niet direct. Maar wat zijn dan die contacten? Nou ja, onze partijsecretaris is laatst bij een PVV-bijeenkomst in Noord-Holland geweest. Dat hebben we ook geschreven in het partijblad. Bij de laatste PVV-manifestatie in Den Haag zijn we gewoon bezig met NVU-folders uit te delen. Ja, je kunt niet lid worden van de PVV, maar wel van de NVU. En mensen willen gewoon wel bij een partij horen. En dat is ook de zwakte van Wilders. Waarom laat hij geen leden toe? Want het is allemaal clubje Wilders. En dat is heel jammer. Die partij leidt enorm aan politieke bloedarmoede. Ja. Hey, bijvoorbeeld permanent. Hè? Dan verwacht je dan een zetel. Wat ga je daar dan vertellen? Dat mensen denken van nou, laat ik maar eens op die NVU stemmen. Nou, we hebben een verkiezingsprogramma geschreven. En in Purmerend hebben we het een en ander bekeken wat er speelt. We hebben daar bijvoorbeeld veel last daar van harddrugshandel. Nou ja, dus sinds wij het aankonden dat wij daar een speerpunt van maken. Ja, dan komen er gelijk politie, justitie en de gemeente in actie. En er zijn er gelijk al een aantal drugspanden in de wijken waar we bij geweest hebben. Die worden al aangepakt. Ja, wat wij aan je bent nogal, sorry dat ik je onderbreek, maar je bent nogal rabiaat over drugs. Hè? Dat wil je binnen de club niet hebben. En eigenlijk wil je dat verplicht afkicken als het aan jou ligt. Allemaal harde straffen. Ja, dat wel. We hebben wel één kleine wijzigingetje aangebracht. Dat is met de softdrugs, dat is de inkoop. Wij vinden dat inkoop gelegaliseerd moet worden voor de coffeeshoppen. omdat ze daardoor de accijnzen en de btw kunnen afdragen. Dat wat duidelijk wordt, dan trek je het ook een beetje de grote criminaliteit uit. En meer zet op voorlichting, dan kun je de kwaliteit van die drugs beter controleren. Je zit eigenlijk een beetje, nou ja, ik verzag mijn standpunt. Want je bent, tenminste voor zover ik het kon nagaan in het boek, volledig anti-drugs. Ja, persoonlijk wel. Ik vind het gewoon een rommel klaar. Ik vind gewoon dat de mensen zelf maar moeten bepalen waar ze, ja, wat ze doen. Maar het is gewoon rommel, maar ja, dat weet iedereen. Ja, zelf bepalen. Als jij in je programma je vooruitblik op de wereld waar jullie aan de macht zijn, of dit voor het zeggen hebben, daar staat echt dingen in als van dat ze verplicht afkicken, geen gezeik. Iets anders dan zeggen van, ze moet het zelf weten. Ze moet helemaal niet zelf weten. Nee, maar ik bedoelde mij te zeggen wat ik net zei, dat wij hebben dus in het partijprogramma met het laatste ledencongres hebben we het ingezet. Dat loopt een beetje synchroon met het boek, dan laat ik het nog open. Dat wij de inkoop van de softdrugs bij de coffeeshop, dat wilden wij op een gegeven moment, hebben we nu aangenomen dat dat op een gegeven moment gelegaliseerd moest worden. Dat de inkoop legaal is en dat is de... In dit geval laat je eigenlijk als het ware het feit dat je er dan geld mee verdient prevaleren boven je principiële bezwaar. Kijk, ik ben partijvoorzitter. En ik heb natuurlijk een eigen boek geschreven onder eigen titel. En dat loopt soms wel eens uit elkaar. Omdat dat is niet anders. Het is natuurlijk niet helemaal de NVU wat erin beschreven wordt. Het is ook een beetje eigen verhaal. Want mijn leden kunnen mij af en toe een kant op sturen. Want ik denk van ja, privé is dat toch iets anders. Maar dat maakt niet uit. De leden die zijn de baas in de partij. Niet ik alleen. Dus democratisch gesteld. Als je de baas wordt in Nederland, wat is dat de bedoeling? Nou, ik denk dat geen enkele partij de baas alleen wordt in Nederland. Ik denk dat een partij wel invloed kan uitoefenen. Dat geloof ik dan, maar ik denk niet dat de NVU ooit de baas wordt in Nederland. Je maakt er wel een hoop werk van om dan toch precies uit te leggen hoe het zou zijn als het wel zo was. Dat mag hoor trouwens. Ja, het staat ook in de Bijbel bij wijze van spreken. Ja, nou, maar die heeft in ieder geval een hoop lezers. Maar ja. Er is tegen bijvoorbeeld één ding wat mij opvalt. Het volk is er niet voor de staat. Nou, dat kunnen we hier denk ik bij echt Jan wel een beetje eens zijn, denk ik. Ja, de staat is er voor het volk. De staat is er voor het volk. Ja, vervolgens ontvouw je een opvatting die ik dan maar aanneem dat je hem goed bedoelt, maar die toch behoorlijk dwingend is qua structuur voor het volk. Leg uit. Nou ja, ik noemde dat we conservatief moeten zijn qua bloot. Hè. Je bent niet geen posters van bikini meisjes, maar inderdaad dat antidrugsprogramma, het verplicht afkicken. Geen uitkeringen meer, maar hard werken voor de kost. Ja, dat vind staat ik gewoon van vier dagen in de week met 1,5 uur per dag verplichte lichamelijke opvoeding. Ja. Ik neem aan dat je het allemaal als heilzaam en goed en zo. Maar het komt op mij toch wel over als een redelijk stevig keurslijf. Nou ja. Daar heb ik het nog niet over, over artikel 1 van de NVU-grondweg, dat de Germaans-christelijke cultuur in Nederland dominant moet blijven, staat er. Ja. Nou, dat zijn toch al... Laten we zeggen, dat laat weinig ruimte voor keus. Ik vind dat heel prettig. Nee, oké, maar de staat moet er zijn voor het volk. Ja. Nou is het andersom. Wij worden toch uitgeknepen door die staat. Dat ziet toch iedere belastingbetaler. Nou, dat zijn wel. Maar je bent wel bijvoorbeeld voor een verplichte staatsschool. Ja, omdat... Dus ik zou uitleggen waarom. Kijk, als je nou... je hebt zelf ook kinderen. Als je straks wat ouder zijn, dan krijg je er ook mee te maken. En dan zegt papa, mijn vriendje loopt met de dure Adidas sportschoenen en met dure, weet ik veel, Levi's kledij. Joh. Kijk, als je in de staatsschool hebt, maar ook met een uniform, bij wijze van spreken. Net zoals het op een gegeven moment ook in Groot-Brittannië hebt en andere landen. Dan zitten die kinderen allemaal in dezelfde kledij. Heb je dat gezeik niet meer op school. Dat ze gewoon allemaal hetzelfde eruit zien. En als je ze gewoon goed veel lichamelijke oefeningen laat doen op school, dan heb je ook niet zoveel last van suikerziektes. Want die kinderen die worden ontzettend dik gemaakt op die scholen. Omdat ze te weinig bewegen. Want er is een heel veel uren gym is allemaal wegbezuinigd de afgelopen jaren. Dus dat is alleen maar goed. Hoe meer mensen zich eigen bewegen op school, des te beter het is. Maar dan zeg je ook eigenlijk van, vervolgens zeg je ook nog, er moet een soort van religiepolitie rondlopen. Want het is niet de bedoeling dat er in die 4 dagen, nee, je zegt 4 dagen per week algemeen niet religieus onderwijs, toch? Ja. Precies. Ja. En ergens had ook nog een soort controle daarop dat het ook absoluut niet gebeurt. Ja. Toch? Dat zeg ik dat toch precies. Ik goed, vind dat je dat gewoon niet moet hebben op school. Ik vind het moet gewoon een staatsschool zijn. Want het religieus onderwijs is voor die 5e dag. Wil jij je kind op religieus onderwijs, is die 5e dag voor klaar. En als je het kind van mij op de 5e dag gewoon naar die staatsschool wil laten, dat is ook prima. Dan denk ik dat het hele gezeik afgelopen is. Heb je even contacten met partijen in het buitenland die een beetje van dezelfde leest zijn? Ja, wij hebben al jaren contact met het Vlaams Belang, met het Front Nationaal, de NPD, heel veel. En hebben jullie met elkaar ook een ideaal? Ja, wij willen dat monster uit de EU, genaamd de EU, dat willen wij gewoon de nek omdraaien. Ik hoop dat de EU uit elkaar spat. Ik hoop echt dat... Maar wil je dan met die landen wel weer samenvoegen? Nou, ik vind dat een ander verhaal. Wij willen best wel handel drijven met de landen binnen de EU. Maar wij moeten wel als Nederland soeverein blijven. Onze eigen identiteit behouden. Dat zijn we helemaal aan het kwijtraken. En je ziet het nou met de instroom van die Polen en die Roemenen die nu komen. Of de Bulgaren. Ja, de Polen die zijn nog niet opgedroogd. Of de Roemenen de Bulgaren gaan het werk overnemen. Wie zegt ons niet dat de Polen straks het nieuwe werkloos zijn. Dat de Roemenen de Bulgaren het werk overnemen. En niet alleen met de komst van die arbeiders. Een heleboel Nederlandse arbeiders worden nu werkloos erdoor. Maar je krijgt ook een hoop criminaliteit binnen. En dat wordt veel te weinig op de staatsomroep van de NOS verteld. Ze denken alleen maar dat het hardwerkende mensen zijn. Maar ze zijn ook een grote boevenpak wat je binnenhaalt. Maar goed, daar hebben we de politie toch voor? Ja, de politie. Ja, ja, dat zegt al iedereen. Die loopt altijd achter de feiten aan te rennen. Ze moeten een keer een polhotel in de wijk zetten waar al die politici wonen. Of ze moeten een keer die politici laten wonen in de Bijlmer. We hebben het zo verder over, Constant. We gaan naar het nieuws van 1 uur toe. Want ja, de staatsomroep moet ook nog doen. Tot zo, we zijn terug om... Nee. 1 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. In Libië zijn 3 van de 6 ontvoerde Egyptische diplomaten vrijgelaten. Dat heeft het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd. Ook de andere ontvoerden worden waarschijnlijk snel vrijgelaten. De 6 werden vrijdag en zaterdag in Tripoli door onbekenden ontvoerd. En dat gebeurde kort nadat bekend was geworden dat in Egypte een Libische militieleider was opgepakt. Volgens Egypte hebben de incidenten niets met elkaar te maken. Vrouwen en kinderen die vastzitten in de belegerde Syrische stad Homs mogen onmiddellijk vertrekken. Dat heeft de Syrische regeringsdelegatie bij de vredesbesprekingen in Genève toegezegd. De opstandelingen hadden geëist dat er iets gedaan zou worden aan de erbarmelijke toestanden in Homs. Daar zit een deel van de bevolking al 18 maanden zonder eerste levensbehoeften. Mannen in Homs mogen pas weg als de Syrische regering een lijst met hun namen heeft. Een aantal naaste familieleden van de onlangs geëxecuteerde oom van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn ook om het leven gebracht. In opdracht van Kim Jong-un zouden onder andere de 2 zoons en de zus van de oom geëxecuteerd zijn. En ook 2 ambassadeurs zouden zijn gedood. Yangs zwager was ambassadeur in Cuba en zijn neef vertegenwoordigde het Stalinistische land in Maleisië. Duizenden mensen zijn vandaag in Parijs de straat opgegaan om aan te geven dat ze geen enkel vertrouwen meer hebben in president Hollande. Zo'n 20 agenten raakten gewond en zeker 150 demonstranten werden opgepakt. De politie gebruikte de wapenstok en traangas om de betogers uiteen te drijven. Veel Fransen zijn boos over de invoering van het homohuwelijk, de hoge werkloosheid en de bezuinigingen. Het weer, vannacht wordt het droog en klaart het op. Het wordt rond het vriespunt. En het kan door sneeuwresten en bevriezing lokaal nog glad zijn. Morgen en dinsdag is het 3 tot 6 graden. Soms schijnt de zon en vooral in het westen en het noorden zijn ook wat winterse buien. En woensdag gaat het weer vriezen. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk. En Jan Roos. Ah, welkom terug bij de Echte Janne, de radio verboond. En ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt bellen met de Echte Janne voicemail op 06-3000-9009. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, kabouters. Zijn er al diverse felicitaties voor Jantje Roos binnengekomen? Gaan we daar een soepele compilatie van maken? Nou, dan doen we er gewoon zoals gebruikelijk niks mee. Top. Jongen. Zelfs op mijn verjaardag doen ze er niks mee. Nou ja, dat is wel leuk hoor. Dat is echt een heerlijk scheldputje waar nooit iemand naar luistert. Goed, wij praten dan maar even verder over het grote Germaanse Rijk met onze hoofdgast van de Volksnationale, want zo heet het tegenwoordig, NVU. Is dat correct, toch? De Volksnationale. Volksnationalistisch. Ja, sorry, Volksnationalistisch. Constant cursus. Er wordt altijd heel erg gewaarschuwd voor jou dat je, nou ja, een nazi zou zijn. En dat je, weet ik veel wat allemaal. Maar je bekomt hier heel erg... Ja, gematigd over. Is dat de nieuwe Constant Custers van de NVU? Ja, zo ben ik gewoon klein. Maar goed, je wordt altijd in de hoek van de neonazies gezet. En daar ben je dus helemaal niet. Nee. Je wordt altijd in de hoek van de antisemieten gezet. Maar dat ben je dus helemaal niet. Nee, ik ben wel een antijunist. Ja. Dat is iets anders. Ja, maar hoe komt het toch dat je de hele tijd in die hoeken wordt geplaatst als je het allemaal niet bent? Ja, dat komt door de etiketteermachine van de linksfascistische organisaties. Nee, maar dat vind ik dan allemaal te makkelijk. Ja, maar toch is het zo. Ja, maar ik bedoel... Ja, maar toch is het zo. Omdat die op een gegeven moment een soort alleenrecht hadden in Nederland... van het benoemen van wat wij zijn. En dat werd altijd door staatsomroep maar dan overgenomen. Toch is dat zo. Ja, als mensen mij gewoon zelf aan het woord laten... en mij mijn eigen verhaal laten vertellen... dan komt er heel iets anders uit. Of heeft het ook te maken met de mensen die je om je heen krijgt... in zo'n demonstratie? Ja, ik bedoel, als iedereen met kale koppen rondloopt... en bombejacks en weet ik wat allemaal... en de Duitse... bevelen beginnen te roepen, ja, dan wordt het een beetje lastig natuurlijk. Het ledencongres van NVU heeft besloten dat we dat soort demonstraties niet meer willen. We zijn bezig met een nieuw soort beeldvorming in de praktijk neer te zetten. Dat hebben we bij de laatste manifestaties kunnen zien. Nou, dat ziet er al veel netter uit. Als je de laatste manifestatie van de NVU ziet, dat gebeurt alleen met NVU-mensen. Wat zijn de nieuwe regels? Dat we alleen nog maar werken met mensen van de NVU. Dat we niet meer mensen uitnodigen van het hele brede spectrum. Dat ze op een gegeven moment... Wat voor volk zit er verder nog bij het brede spectrum waar je het over hebt? Ja, dat zijn niet te definiëren mensen. Die zijn niet aangesloten bij groepen. Dus maar kan daar zitten wel benoemen. De neonaties bij? Ik weet niet of zij zichzelf ze noemen. Dat zou bij wijze van spreken kunnen, maar dat weet ik niet. Nou ja, als je de Hitler goed brengt. Ja, dat wordt niet zo vaak gebeurd bij onze demo's. Constant, als je het nu anders gaat doen, waarom deed je het vroeger dan op de oorspronkelijke manier? Ik heb het wiel op moeten uitvinden. Ik heb alle demonstratie verboden, bevochten en allemaal gewonnen. Wij waren vroeger meer geïnteresseerd van willen de straat op, we willen aandacht. En nu zien we eigenlijk dat een partij als de Wilders... dat die hele vreemdelingenvraag zich naar zich toetrekt. Terwijl Wilders eigenlijk niet de man is om daarmee zich eigenlijk mee te bemoeien. Want ik ken hem nog uit de tijd dat hij in Utrecht zit en in de gemeenteraad... dat hij niks moest hebben van de centrumstroming, dat hij ervan walgde. Dus dat is mij niet ontgaan. Mensen hebben mij gezegd van, jongen, gooi dat nou eens om. Ga nou eens met die andere beeldvorm werken. Dan ben je binnen een jaartje of zoveel eventueel even groot als meneer Wilders. En toen hij die move ging maken naar Vlaams Belang en naar Front Nationaal... Ja, toen begon ik helemaal van mijn stoel af te lachen van het rollen. Denk maar, wat een hypocriet is dat op dat gebied. Wat vind je er zo'n hypocriet aan dan? Dat hij die mensen voor oud vuil versleten een paar jaar geleden. Vlaams Belang en Front Nationaal. Hij wou niks met die partijen te maken hebben. En wat heeft hem dan doen draaien? De Eurofractie. Omdat daar heel veel geld mag wegvalt te halen. Je moet geloof ik 7 partijen zijn binnen de Eurofractie. En dan kun je pas aanspraak maken op miljoenen. Dus dit is een geldding? Wilders is heel erg gefocust op dat hij heel veel invloed krijgt. Dat heb ik begrepen van het eerste kabinet waar hij in zat. We hebben een hele goede info binnen de PVV. Onthoud dat nog maar. Dan gaan we nog wel even wat meer over vragen. In mijn volgende boek. Ja, dan leg ik dat uit, want dat is voor het volgende boek. Ja, geef eventjes die scoop. Je ziet hier niet van Jan Joker. Wat voor info krijg je dan vanuit de PVV? Dat hij op een gegeven moment, wat wij dus zien... dat een heleboel mensen weggaan bij de PVV... dat de mensen... Wilders is een soort koning die echt een koninkrijkje heeft. Hij heeft heel veel goede dingen. Ik vind het echt heel erg dat hij echt dag en nacht beveiligd moet worden. Maar hij zal veel meer, wat wij in de NVU al hebben... wat mensen misschien raar aan de oren klinken... hij zal veel meer democratie moeten invoeren. Hij zou ook eens een keer van de mensen moeten kunnen begrijpen... van, hey jongens, dit doe je goed, dit doe je niet goed. Dat kan, dat hebben wij in de NVU wel. Dus daar hebben we echt mij gedwongen, constant de beeldvorming moet om. Dat hebben mijn leden hebben dat besloten. Maar moeten we hier weer een boek voor gaan kopen? Dat wisten toch allemaal al? Nee, niet. Wat is die PVV voor man dan? Wie is de mol? Wie is de mol? Ja. Dat zijn er niet één, dat zijn er veel meer. Want de mensen uit de oude centrumpartijen, in mijn boek staan er al 2 genoemd met naam. Er zitten er veel meer in. Er zijn veel meer mensen die bezig zijn in die PVV. En je kunt niet lid zijn, maar je kunt wel actief zijn. Maar er kunnen ook mensen die kunnen straks op de Tweede Kamerlijst komen. Klaar. Zit er ook een NVU'er nu in de Tweede Kamer? Daar ga ik niks over zeggen. Nee, maar dat is bijna hetzelfde als zeggen van wel. Dat is geheel voor jullie rekening. Van onze rekening. Maar reken maar uit dat wij destijds... hadden wij ook een VVD'er, Hans Verbalen. Die ontkende bij hoge laag dat hij bij de NVU eens een keer iets had gezeten. Waren de papieren, die werden onder... Hij heeft Glimmerveen een brief gestuurd. Ja, werd op echt het onderzocht. En de raad van wijze mannen. Maar die man was wel degelijk ooit zitten jullie eigenlijk gewoon ineens constant vreselijk te balen... dat Wilders eigenlijk gewoon jullie plekje heeft? Nee, niet. Hij mag het doen nu. En dat komt allemaal wel. Ik vind dat niet erg. Ik gun het hem al, klaar. Komt er een dag dat je naast hem staat? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik denk het niet. Ik vind hem wel, in een interview zou ik dat samen wel willen doen. Maar we hebben echt nog een heel verschil tussen opvatting... Sionisme en niet-Sionisme. En ik vind dat hij te ver doorschiet in zijn kritiek op de islam. Ik vind dat de islam moet bekritiseerd worden door moslims zelf. Willen ze radicalen, willen ze gematigd worden. En ik vind dat Wilders te veel de kaart van de islam bestje speelt. Dat is mijn mening. Wat ik niet helemaal snap, hè, is dat als je dat nationalistisch noemt... Hè, ja. Dan wil je niet dat het nationale land wordt aangevallen en de identiteit. Ja. En als je mij vraagt, wat zou dat dan moeten zijn op dit moment, dan is dat eerder de islam dan het sionisme. Dat ben ik met jou eens. Helemaal met jou eens. Maar de grote grap is dat Wilders, die wordt dan een jodenknecht genoemd op een gegeven moment. Maar ja, hij laat zich natuurlijk ook wel ontzettend in met de staat Israël. Als de vragen hem gesteld over het Palestijnse volk, dan zegt hij zo... Ja, ja maar dat denk ging, ik, het ging even wat om jullie. Wat ik dan zou denken van... Ja. Joh, laat hem lekker met Israël leuren. Waar het om gaat is namelijk dat onze nationale staat... Eerder last zou hebben van zeg maar, de islamitische invloeden dan van sionistische invloeden. Dus laten we ons daar dan even op richten. Dat ben ik met je eens. Maar wij zijn natuurlijk wel bezig met Wilders te bekijken wat hij opereert. Ja, maar wat zelf bedoelt is, waarom ben je niet veel drukker bezig met die islam? Daar zijn we ook mee bezig. Bijvoorbeeld, in plaats van de Joden. Ik zal je een voorbeeld aangeven. We hebben bijvoorbeeld in Arnhem moest er een moskee komen. Daar zijn we meteen voor gaan liggen dat die zou gebouwd worden in Klarendal. Nou, vervolgens gingen alle partijen daar notie van krijgen dat de NV u tegen die bouw van de moskee was. Staat ook in ons partijprogramma. Geen nieuwbouw van moskeeën meer. En dat wordt dan ook gebeurd. Voeren wij ook uit. Maar hij is echt bezig met die hele Koran te ontleden. De profeet Mohammed te beledigen. Daarom zeg ik, hij is een islammesje. Daar kijken wij iets anders tegen. Jij zegt gewoon, islam is prima, alleen is hier. Ja, klaar. Niet hier aan de andere kant van de Bosporus of de Middellandse Zee. Nee, dat is meer in Duitsland. Jan, heb jij nog een verjaardagsvraag voor Constant Kusters? Een verjaardagsvraag? Dat weet ik veel. Ik zeg wanneer de aandacht trekken om het feit dat het tijd is. Dan zou door moeten naar Leo. Constant Kusters, mag je bedanken dat je bij ons te gast was? Ja, graag gedaan. Het is erg gezellig, mannen. En nog een fijne verjaardag, Jan. Ja, en dankjewel. En de gemeenteraadsverkiezing is dan voor de deur. Ja. Dus, je moet hard je best doen om één zetel ergens te halen. We doen ons best. Okay. We gaan het vernemen. Dankjewel dat je hier was. Graag gedaan. Tot het derde boek. Jongens, het was een lekkere week voor Feyenoord. En een helemaal lekkere week voor Ajax. Dus een hele goede week om even sporten met Leo te doen. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Een hele goede avond. Dat kan je wel zien. Dat is Leo. Ik wou je spontaan feliciteren, maar je verpest het gewoon. Ja, het is zo'n kind ook, hè. Gewoon de hele tijd al, hoor. Kind, man, gewoon, dan denk je, iedereen weet dat hij jarig is. We hebben al weken geleden de uitnodigingen weggestuurd. En nog kan hij niet laten, omdat hij het zeker wil weten dat iedereen wat doet. Leontje! Nou, het is vreselijk. Maar zeg, doe het maar even dan. Nou, Jan Roos. Ja, Leo. Jongen, wat feliciteer ik jou enorm met je verjaardag. Hé, hey, wat leuk, dankjewel. Spontaan, Leo. Ja. En heb je al wat gekregen? Jazeker, ik heb een taart in de vorm van tieten gekregen van de kabouters. Ja, hartstikke waar. Dat is echt waar. Ja, nee, is zo. En met twee jetsers van tepels. Uit het BH'tje, het bijbehorende BH'tje barsten. En het moet zeggen, de kabouters hebben de tonus leuk getroffen. Vind je niet de kleur van de huid? Ja, en een paar heerlijke, lekkere... Tumtummetjes. Ja. Ja, en wat zijn de tepels, de aardbeien? Tumtummetjes. Het is echt walgelijk, Leo. Maar ik moet dadelijk maar even kijken. Wij zullen hem op de webcam klappen nog even. Maar het is echt een hoogst onsmakelijke taart. Ach, we maken het uit. Ik mag toch wel dat er dan een foto komt met zijn gezicht daartussen. Zeker weten. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Ja. Hey, Leo. Ja. Ajax is los, hè? Gefeliciteerd, Jan, met je verjaardag. Ja, dank je, Leo. Ja. Geweldig. Ja. En Feyenoord is het dan tegenovergestelde van los in dit verband? Vast. Feyenoord zit vast, hè, Leo? Ja. Klaar, hè? Is het klaar? Het is klaar voor Feyenoord, hè? Ja, gedaan, hè. Maar waarom gaan ze nou verliezen van ADU? Ja, omdat ze gewoon al 2 jaar lang een beetje op hetzelfde niveau voetballen, hè. Wordt er niet beter op. En Ronald Koeman die stopt er binnenkort mee. Nou ja... Ik denk dat er binnenkort wel een einde komt aan het sprookjeshuwelijk. Ja. Ja, is dit een soort harde gok of een wilde guess? Of wat zit er substantie achter? Ben je wezen praten? Ben je diep in de catacomben? Oh ja. Ja. Een Cruyffiaans antwoord. Nou, redeneer ons dus logisch voor. Ik wil best wel even logisch redeneren daarover. Ja, Koeman heeft aan het begin van het seizoen vol gas gegeven. Hij zegt, met deze ploeg moeten we gaan voor het kampioenschap. Dat was toch een iets te harde uitspraak. Feyenoord startte met 3 nederlagen op rij. En toen werd er maar weer gezegd van, ja, dat is misschien toch allemaal, dat mag allemaal maar niet. En zo langzamerhand is Feyenoord vanuit de schaduw, niet met de volle druk, niet met vol in de picture als kampioenskandidaat, weer richting zo dat die aspiraties gekomen. En dan wordt het weer hardop uitgesproken. En op het moment dat het hardop wordt uitgesproken, dan laten ze het weer afweten. Het is elke keer hetzelfde verhaal. Ik denk dat Koeman is een winnaar, maar dat hij inmiddels wel weet dat het met deze ploeg niet gaat lukken. Waar ontbreekt het hem aan bij dat Feyenoord, Leo? Nou, het is niet een kwestie van ontbreken, want in principe zit het wel logisch in elkaar. Alleen groeit het niet. Het groeit niet daar iedereen dacht, nou, 2 jaar geleden, een jonge ploeg en die spelers hebben allemaal potentie. Hè? Jongens als Filena, Klaasie, De Vrij, Martins Indy. Boetius. Hè? Die mogen we dan niet helemaal mee rekenen dat hij een tijdje uit is geweest vanwege een blessure. Maar die blijven toch allemaal min of meer een beetje op hetzelfde niveau hangen. Ja, en zowel Jan als ik waren dus bij Ajax Feyenoord. En dat was nou niet dat Ajax zo geweldig was, Jan. Nee, he? Was zeker niet geweldig. Ik zei vertellen, de eerste helft was ook zeker voor Feyenoord. Ja. Alleen die Ajax is die wedstrijd gewoon heel lamlendig begonnen. En Feyenoord had in die fase te profiteren. Ja. Maar schrokken denk ik een beetje van de 1-0 voorsprong. En als je echt gegroeid bent, dan proef je, dan ruik je, dan voel je, dan weet je. Die tegenstander is zo hard. En die moeten we dan ook halen. Die tegenstander is zu haben, dat is Duits. Dat is te pakken. Ja. Begint Leo nu in Duits? Ik denk het, maar dat is wel leuk een thema. Ja, het is wel een leuk thema. In ieder geval... Hé, hey, Leotje! Het is even om symbolisch... Die taal die leent zich er ook zo lekker voor, hè? Aangrijven! Ja. Aangrijven! Leo? Aangrijven, ja. Wat ik... Wat mij opviel... Was dat de keeper van Ajax... Ach, welke? Kenneth Vermeer... er weer niks van bakte. Nou, dat is overdreven gelul. Nee, ze mag geen overdreven gelul. Ja, dat is wel overdreven gelul. Zat je er of niet? Hè? Huh? Zat je er of niet? Heb ik gekeken of niet? Ik heb gekeken, ja. Nee, nou, laat ik zeggen, wat zou je dan zeggen van zijn handelend optreden bij de goal van Feyenoord? Nou, dat zag er niet echt gelukkig uit, maar zo ken ik Kenneth al jaren. Dat is Kenneth Vermeer. Oh, ja. Die blindse goal uitremt terwijl die gewoon moet blijven staan. Dat vind jij dan niet erg verder? Nee, ik weet ook dat Kenneth in dezelfde wedstrijd weer een redding heeft verricht. En dat is nou een keer Vermeer. Kijk, Sillissen is inmiddels een betere doelman geworden. Maar dat wil niet zeggen dat Vermeer een slechter is geworden. Nee, het verschil wordt gemaakt tussen die twee. Oh, ja. Dat wil niet zeggen dat je die ander naar beneden moet afwaarderen als een loesje bankier. Nou, ja, ik zou zeggen, als het idee van Frank de Boer was om... kom, we laten Kenneth weer eens voetballen. Misschien kunnen we hem nog voor een zacht prijsje kwijt. Dan is het niet uitgekomen nou, wat hij wil. Een zacht prijsje wordt het zeker. Nou, een heel zacht prijsje. Maar het is gewoon de afspraak. Hè? Dat is in de beker kiept Vermeer. Kiept altijd de tweede keeper. Dat is al jaren zo. Oh. En het was een bekerwedstrijd. Dus eigenlijk ja, maar begrijp ik wel. Maar dat kan Frank de Boer niet vol blijven houden. Dat kan Frank de Boer voel blijven houden. Ja, maar eens opletten in de halve finale. AZ Ajax staat gewoon Vermeer het doel. Ja, maar als jij die beker wil winnen, kun je beter een goede keeper neerzetten. Vermeer is een goede keeper. Ja, Sillissen is een betere keeper, maar Vermeer is een goede keeper. Ja, precies. Oké. Okay. Nou ja, ik vind het wel leuk dat Leo dwars is. Nou ja. Nee. Ja. Helemaal niet dwars. Ja, natuurlijk, Vermeer is een hartstikke slechte keeper, man. Aan de hop. Dat weet iedereen. Ik bedoel, dat weet echt iedereen. Maar ja, het is toch gelul 2000. Hoe kan je nou een slechte keeper zijn en dan het eerste van Ajax halen? Wat is dat? Ja, dat is ook een heel sinister complot zit erachter. Leo? Oh ja, dat kan. Ja. Leoetto di Doccio. Tentatori di Porci. Vitesse speelt gewoon een vergelijk tegen NEC. En ik kan je vertellen, NEC was beter. NEC. Ach joh, maakt mij er nou uit. Ja, je moet gewoon voetbal praten, doet dan ook een beetje naar behoren en professioneel. Nou, NEC. Daar moeten we niet tegenspreken. Ja, NEC. Dat is ook best mee. Jongen. Ik vind dat Leo weer erg... Wat kwijt over NEC. NEC heeft met de komst van Anton Jansen ook nog een aantal spelers binnengehengeld. Die voor het elftal van NEC best wel nuttig zijn. En Anton Jansen is misschien naar de buitenkant toe een kie kleurloos. Maar het is wel een jongen met heel veel voetbalverstand. En die heeft dat elftal steeds meer op wat logische wijze laten voetballen. En dat betaalt zich uit. Drie wedstrijden in 1 week. 2 gewonnen. Hè, tegen de beker. Voor de beker gewonnen. Utrecht, Verhaarden gewonnen. En van Vitesse hadden ze eigenlijk ook moeten winnen. Ze staan nu nog op de laatste plaats. Maar die gaan gewoon ergens bovenkant middenmotor. Ja, maar Leo, als je ziet hoe ze combineren. Dat was echt mooi voetbal hoor, wat er gespeeld werd. Uitstekend voetbal. Ze hebben alleen een beetje zwakke spits. Die Higden. Dat is niet nou, die zegt van top. Maar ja, goed, als je transfervrij uit Schotland gehaald kunt worden... terwijl je topscorer bent geworden in Schotland... Nou, dan weet je dat het niet helemaal in orde is. Hey Leo, goed, als nou Den Haag begint te winnen... NEC begint te winnen en Cambuur begint te winnen... wie gaat er dan in godsnaam wel degraderen? Ja, dat is de grote vraag. Ze zijn allemaal in vorm, de staartploegen. Dat is wel leuk, eigenlijk. Ja, hartstikke leuk. PSV? En dat zou het wel eens kunnen neerkomen op een ploeg... die daar helemaal op ingesteld is en op een gegeven moment... al achterom kijkt en zegt van... hé, maar wij stonden toch redelijk veilig. Ja. Ja. Nou, dan is het leuk dat je dan even daar verder over praat als er stilte valt. Hoezo? Misschien was dat wel. Nou, Leo... Dat zou... Pek Zwolle heeft aan u gevonden. Maar het zou een ploeg als Go Ahead zomaar kunnen overkomen... die veel complimenten heeft gekregen. Maar Weet je, die staan ook niet veilig. Koffiedik kijken of zoiets. We gaan het zien. Ja. Ach ja, je hebt gelijk ook. Wil je nog iets kwijt? Ja, ik wou nog wel even iets kwijt over de heren. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik heb een appeltje te schillen met de heer Wiedemeijer, scheidsrechter van beroep. Ja, die heeft een paar maanden geleden ooit de bekerwedstrijd tussen PSV, het grote PSV, toen nog grote PSV, dat is het hele kleine, nietige Telstar gefloten. Ach, jouw Telstar. Mijn Telstar. En Telstar kwam daar in Eindhoven, het was eigenlijk het begin van het einde van PSV, luidde zich daar al een beetje in. Kwam daar op voorsprong met 1-0. Had ook 2-0 moeten maken. Treffen werd ten onrechte afgekeurd wegens buitenspel. En ineens geeft uit het niets meneer Wiedemeijer op 50 meter afstand een penalty aan PSV. Dat was het dus helemaal niet. En hij kwam heel zelfverzekerd, heel stoer aangelopen. En alle jongens van Telstar moesten hun mond houden. Nou goed, oké. Telstar verliest de wedstrijd met 4-1. Maar dat doet allemaal niet de zaken. Meneer Wiedemeijer floot Ajax Go Ahead. Of Go Ahead Ajax. En Davy Klaassen, de onschuld zelf, komt in duel met Antonia terecht in het strafschopgebied. Komt er val. En wat doet meneer Wiedemeijer? Die geeft een gele kaart vanwege een schwalbe. Dat is geen schwalbe. Als spelers vallen, wil dat niet zeggen dat het een penalty is. Maar het wil ook niet zeggen dat het een schwalbe is. Voetballers vallen wel eens als ze met elkaar in contact komen. Dat moet je kunnen zien. En als je een beetje verstand van voetballen hebt, dan zie je dat ook. Dus zie jij nou, Leo, dat is helder. Maar is het nou gewoon een beroerde scheidsrechter? Of is het een valserik die de Eindhovenaar omhoog en de Amsterdammer omlaag probeert te fluiten? Meneer Wiedemeijer is een schat van een man. Oh. Fijn. Nou, Leo, bedankt. Nou, dag Leo. Dag Leo. Oh, stoppen we er al mee? Ja, we vonden het genoeg. Het was rond, het was prachtig, het was energiek. Ja, het was erg leuk. Maar heel goed, dankjewel. Ja. Oh, Jan Roos, wat ben jij kort af op je verjaardag? Denk je dan dat je praatjes mag hebben omdat je uit je ouder bent geworden? Nou, ik had helemaal geen praatjes. Ik heb geluisterd naar wat jij te vertellen had. En ik kan je vertellen... Loog er niet om, hoor. Nou, het was erg scherp. Nee, loog er niet om, hè. Nee. Hoeveel jij Jan Heemskerk? Aan jouw oordeel hecht ik echt waarde. Dat zeg ik net toch al, dan moet je wel naar me luisteren. Ik bedoel, ik geef een hartstikke lieve compliment. Nee, je was scherp en dwars, dat is leuk. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, dag Leo! Oh. Hang op. Dag! Dag! Dag Leo! Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. De mijnenmagneet van de Karpaten, de Tsjechische totempaal. Oh. Onze Martin. In navolging van Den Haag komt er ook in Amsterdam een islamitische partij die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. Deze Partij voor de Eenheid heeft verschillende punten waarmee zij moslims blij willen maken. Eén daarvan is gescheiden zwemmen. Dus dat die mannen en die vrouwen niet tegelijkertijd in die zwembad baantjes mogen trekken. Want dat is volgens die baardmannen hartstikke zondig. En dat, beste luisteraars, vindt Martin nogal vreemd. Want wat is er mis om met een paar oude wijven, want dat zijn er bijna altijd, in die water te liggen? Dat is die enige reden dat ik überhaupt nog in die zwembad kom, om naar die meisjes te kijken. En dan willen deze geitenneukers van nota bene die partij voor die eenheid verbieden. Eenheid is die samensmelting tussen mij en zo'n dame in het kleedhokje. Dat een stukje Martin in die zwemmevrouw verdwijnt. Dat is pas eenheid. Dat die nichten van de islam alleen maar met hun haarige maatjes willen borstkrollen, is hun probleem. Daar zijn die speciale homo-uurtjes voor. En die bestaan al. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Gek word je van die moslimmannen die alles willen verpesten voor die gezonde hetero-man. Laat ze lekker elkaar in die woestijn gaan dekken. Die stelletje viespeuken. Ja, afgelopen nacht zat u nog aan de borrel op de nieuwjaarsreceptie van D66 in Amsterdam. En nu is hij alweer paraat bij de echte Janne. Aan werklust ontbreekt het hem niet. We gaan bellen met Kees Verhoeven van D66. Het Haags geluid. Een hele goede nacht. Kees Verhoeven van D66. Goedenacht. Dag Kees, zeg, heb jij gisteren toevallig, toen je toch in Amsterdam was, nog vrouwen uit benarde posities gered? Nee. Nee, ik waarom niet? Wel in Amsterdam. Ja. Bij de nieuwjaarsreceptie. Maar waarom doe je dat niet? Nou ja, ik was met de trein daar naartoe gegaan en onderweg is eigenlijk niks voorgevallen. Hey, shit. Dus het was wat is wel lekker in verkiezingstijd, hè? Net als Pieter Hilhorst. Die als een soort superman in de tram mensen heeft gered. Dat is wel goed voor je. Ja, ik heb erover gelezen toevallig. Maar ja, dat is een beetje zo'n verhaal geworden dat het lijkt alsof hij dat dan heeft gezegd om zichzelf beter te laten voorkomen, geloof ik, hè? Nou, dat is niet verhaal hoor, maar hij had meer gezegd dat hij een enorme klap heeft gekregen. Nu kwam er een filmpje op Geen Stijl waar je zag dat hij een... wat was het? Ja, een soort veegje. Een veegje. Nee, het was niet maar niet hij kwam leuk. Wel voor die dames op. Dus en dat hij duwde die gast ook wel redelijk. Nou, dat deed hij ook niet echt. Nee? Laten we maar het voordeel van de twijfel geven. Hij was gisteren ook bij de nieuwjaarsreceptie van D66 in Amsterdam. Dus, en daar stond hij gewoon... Maar weet je, weet je wat ik dan denk, hè? Nee. Het is toch wel fijn voor die man dat er ook iets positiefs gebeurt. Want hij heeft natuurlijk wel lopen aankloten afgelopen half jaar in Amsterdam. Hij heeft, aankloten. Volgens mij is de financiële situatie in Amsterdam inderdaad niet florissant en gaan er nogal wat dingen mis daar. Hij heeft 188 miljoen euro te veel uitgegeven op een dag. Ja, nou ja, hij moet zorgen dat hij zijn zaakje snel op orde krijgt. En aan D66 zal het niet liggen in Amsterdam, maar de heer Hilhorst is wethouder van Financiën, dus hij is verantwoordelijk voor die problemen. Dus hij moet aan de bak. Maar D66 zit wel de PvdA op de huid, hè, bij de gemeenteraadsverkiezingen peiling in Amsterdam. Ja, dat zeg je heel goed, Jan. We zijn natuurlijk druk campagne aan het voeren. En we proberen ook in Amsterdam zoveel mogelijk zetels te halen. En het is een nek-aan-nek race daar. Dus, en ook in Den Haag. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb, zoals je weet, helemaal niks met D66. Maar als jullie PvdA na 100 jaar van de troon aftrappen in Amsterdam, dan applaudisseer ik. Dat is, wat zeg je nou? Ja, dat aan het eind, dat had ik niet anders verwacht. Maar wat je nou aan het begin van je zin zei, dat stond ik denk ik niet helemaal goed. Nee, Jan is redelijk verklaard anti-D66, hoor. Dat is niet rechts. Ja, dat is al zo ouderwets, dat is zo stigmatiserend. Ja, maar... dat vind ik stigmatiserend, Kees. Ik hou niet van dat slappen. Laten we dan eens proberen om jou wat meer pro-D66 te krijgen. Oké, okay, hartstikke goed. Je hebt het zelf gespeecht, Kees. 2014 wordt het jaar van de verkiezingen. Je doet in 50 gemeentes meer mee dan de laatste keer. En liefst 95% van de Nederlanders kan, als ze dat zouden willen, in zijn gemeente stemmen op D66. Zo nou, vertel dat. Op, wat is het strijdplan? Waarmee ga je de mensen verbluffen en verbijsteren? Nou ja, we hebben natuurlijk A, de inhoud en B, actie. Nou, laten we maar beginnen met de inhoud dan. Ja, de inhoud, dat is ons bekende verhaal. Beter onderwijs voor iedereen. En ook lokale onderwerpen, veilige buurten. Zorgen dat de huizenmarkt op gang komt. Dus zorgen dat mensen kans krijgen op de dingen die ze nodig hebben. En dat ook echt doen. Want wij zijn natuurlijk een partij die dingen echt doen. Ja, zeker. En dat verhaal moeten wij gaan vertellen. Dus we gaan de straat op zoveel mogelijk en zo vaak mogelijk. Ja. Dat is eigenlijk in het kort. Zeg dan bijvoorbeeld eens hoe je de woningmarkt weer op gang wil krijgen. Nou, daar hebben we natuurlijk toch wel vaker over gehad. Ja. Kijk, wat er in, bijvoorbeeld in Amsterdam, maar ook in veel andere steden, heb je dus ellenlange wachtlijsten voor de sociale huur. Ja. En voor de koopmarkt heb je natuurlijk heel veel mensen die kunnen die woning niet kopen, terwijl ze best wel een goede financiële situatie hebben, maar de bank zegt, je krijgt een hypotheek. Ja. Dus meer middenhuur in plaats van sociale huur. Ja. En meer mogelijkheden voor starters, ZZP'ers, om wel een huis te kopen als ze een goed inkomen hebben en best een lening kunnen aangaan. Dat zijn twee maatregelen die ervoor zorgen dat veel meer mensen door kunnen schuiven. Ik ben niet enthousiast geworden naar dit hele verhaal. Nou, op zich, als het zou lukken, zou het... Te inhoudelijk, Kees, hou dat toch eens op. Dat is toch die arrogantie, hè, dan... inhoudelijk. Ik bedoel, ik kan het allemaal prima volgen. Ik word er gewoon niet zo warm van, dus alles, Kees. Nee, maar dit zijn onze plannen voor de woningmarkt. En het is wel zo dat het voorzichtig naar dat woonakkoord toch beter begint te gaan. Dus als we dat nou lokaal ook voor elkaar kunnen krijgen, krijgen wel steeds meer mensen kans op een huis. Ja, nou, hartstikke goed. Hey Kees, nog een ding van jullie is natuurlijk Europa. Nu zijn heel veel partijen die zijn de afgelopen weken heel erg anti-Europees aan het roepen, omdat het natuurlijk goed doet bij het volk. Ja. Want het volk wil dat Europa niet. En als er één partij is die het wel heel graag wil, dan zijn jullie dat. Jullie steunen ook Guy Verhofstadt, de man die ook graag een federaal Europa wil. Dat vinden jullie ook geen probleem. Maar de VVD steunen ze ook. En die zeggen, ja, dan mag Guy alleen dat federale Europa niet uitvoeren. Snap jij het nog? Nee, ja, het is natuurlijk een beetje lastig voor de VVD dat zij iemand steunen die vrij pro-Europees is en zich ook steeds pro-Europees uitdrukt op de momenten dat het erop aankomt. Kijk, de VVD, die zeggen natuurlijk in de Tweede Kamer en in Nederland vaak van nou, en we zien dat allemaal niet zitten. Maar op het moment dat het erop aankomt, stemt Rutte gewoon mee. Van Balen stemt ook gewoon mee met ja, de Hofstadt. Dat is ons ook opgevallen hoor, dat. Ja, nou en dan kun je wat dat betreft. Kijk, D66 is gewoon een partij die in Nederland en in Brussel zegt, wij geloven dat Europese samenwerking voor de meeste situaties beter is. Altijd opletten dat je niet blind alles zomaar samen doet. En dat je wel goed zorgt voor de positie van Nederland in het grotere geheel. Ja, de VVD zit daar een beetje klem mee. Nou ja, goed, dat moeten zij oplossen. Ik ga niet over het personeelsbeleid of de keuzes voor wie ze steunen van de VVD. Maar ze steunen nu voor Hofstadt. Kees, denk jij net als Jan, denk jij net niet als Jan, dat het overgrote deel van Nederland echt pro-Europa is? Nou, het is heel moeilijk om daar een echte dikke vinger achter te kijken. Nee, natuurlijk. Je mag gewoon een wild gokje doen ook. Dat is niet moeilijk. Nee, maar er zijn natuurlijk onderzoeken waaruit blijkt van... 60% is tegen. Of we willen eruit, of we zijn tegen. Ja, maar hoe kun je nou tegen Europa zijn? Ik bedoel, dat is een beetje een rare uitspraak. Nou ja, dat weet ik niet wat een rare uitspraak is. Tegen belastingen. Hé, Kees, je kunt wel degelijk... Dat is natuurlijk dat je de truc die iedereen die pro-Europees is uithaalt. Het kan helemaal niet tegen Europa zijn, want we maken er al deel van uit. Het kan wel degelijk. Je kunt kritisch zijn. Je kunt ook zeggen, ik wil het niet. Nee, ik wil geen EU. Ik wil het niet. Maar wat zeg je dan? Zeg je dan dat je uit de Europese Unie nou, wil? Bijvoorbeeld. Of uit de eurozone. Of ja, dat zeggen mensen inderdaad. Er zijn partijen die dat zeggen. Ik bedoel... Ja, kan, nee. Maar, nee, dat kan. En dan wordt het al gezegd, dat doet Zwitserland ook. En dat gaat ook hartstikke goed. Nee, en, dan kun je gewoon allemaal dingen doen. Nee, maar het ding is een beetje dat als we nou... altijd de vraag of dat kan. En als het kan, dan moet je altijd de vraag stellen van wat levert het dan op? En wat betekent het dan voor de Ja, precies. Maar Kees, jij bent natuurlijk van Democraten. En Democraat 66 zijn de grote referenda kampioenen van Nederland altijd geweest. Ja. En nu eigenlijk zeg ik nu zoveel nou, als... Nou, even. Nou, breek ik in. We zijn nooit de referendakampioenen geweest. Oh, nee. We zijn sinds de jaren 80 hebben wij gezegd, omdat al onze gekozen bewindspersonen en volksvertegenwoordigersplannen waarvoor we zijn opgericht, die lukte niet. En toen hebben we gezegd, de bevolking moet politici kunnen terugfluiten via een correctief referendum. Dus een referendum wat zegt, dit besluit willen we niet. Daar zijn we inderdaad voor. Een correctief referendum. Oké. Okay. Maar goed, het ding is een beetje... Kijk, wat ik krijg... Iedereen weet eigenlijk... En jij bevestigt het dan niet. Maar ja, daar trek je vooral heel veel rookgordijnen over op. Dat het Nederlands volk eigenlijk best eens tegen... in algemene zin zou kunnen zijn... een verdere federalisering van Europa. Het overdragen van bevoegdheden. Het burgerinitiatief EU ook voor gehad. Waarom staan jullie daar nou niet vierkant achter? Als je nou dan toch bent van... Ja, we moeten toch op sommige moeilijke dingen... het volk maar raadplegen. Nou, dus daar zal ik zo duidelijk mogelijk proberen te antwoorden. Het eerste is dat ik niet mijn ogen wil sluiten voor het feit dat er heel veel mensen kritisch zijn. En als mijn partij die indruk wekt, moeten we dat beter doen. Dus wij willen ook luisteren naar mensen die kritisch zijn over Europa. Dat is één. Het tweede, dat het burgerinitiatief afgelopen donderdag in de Kamer was. Dat was niet een referendum wat zij als mensen allemaal bij elkaar zeggen, wij willen dit, dan gebeurt het. Nee, het was een burgerinitiatief dat zei, bij elke stap moet er verplicht een referendum komen. Ja, dat is wel wat anders dan het referendum wat wij willen. Wij willen dat burgers elke dag, bij wijze van spreken, als ze voldoende handtekeningen ophalen, een besluit van politici terug kunnen draaien. Dat is wat anders dan wat Thierry Baudet wilde. Dus het zijn wel twee verschillende dingen. Ja, natuurlijk. En dan is er in de Eerste Kamer ligt er nog een ding wat zegt, nou, een raadgevend referendum is misschien ook wel een goed idee, maar daar kunnen we ons bips mee afvegen. Ja, er liggen twee wetten op dit moment in de Eerste Kamer van D66 en GroenLinks. En als ik het goed heb, hebben beide initiatiefwetten met elkaar te maken. En is de bedoeling, omdat er grondwetswijziging nodig is, zijn het er twee. En beide zouden uiteindelijk moeten leiden tot de mogelijkheid voor mensen om een correctief referendum te organiseren. 300.000 handtekeningen op te halen en dan te zeggen... En dat mag dan elke dag, en ook over Europa, want daar sluit ik mijn ogen niet voor. Nee. Als er een stap wordt gezet door Nederlandse politici in Europa, dan moeten de Nederlanders die terug kunnen fluiten volgens dat referendum. Ja, dat referendum is bijna niet haalbaar, maar je moet 300.000 handtekeningen in een paar weken ophalen. Nou, ik weet niet of dat niet haalbaar is. Dat is dan de volgende discussie. En als ik bedoel, dan word je ook een. Maar dan kun je ook zeggen van dan geloof je blijkbaar niet in de kracht van de mensen om 300.000 handtekeningen op te halen. Dan zijn ze blijkbaar niet zodanig kritisch of tegen dat ze nu willen. Dus je moet wel een drempel hebben, want je kunt niet zeggen bij één stem hebben we een referendum. Oh, je moet wel een bepaalde ondergrens hebben. Dat lijkt me toch logisch. Hey Kees, ik ben jarig. Wat zeg je nou? Ja, ik ben jarig. As we speak? Ja, dankjewel. Ik had toch verwacht dat je dat wel wist. Nou, nee. Ik sta nu echt met mijn mond verpanden, zoals altijd als ik bij jullie op de zender ben. maar goed, ik wil je dan bij deze harte feliciteren met jouw 33e verjaardag. Dankjewel, Kees. Vriendelijk van je. Dankjewel. Dat had ik moeten weten. En, 32 was het, maar goed. Misschien dat ik het ooit nog een keer goed kan maken door volgend jaar wel je uit mezelf te feliciteren. Ja, je weet maar nooit, hè? Dat zou hartstikke goed. Nou, Trace, hartstikke bedankt. Jongen, lang zal die leven gefeliciteerd. Ik ben er een beetje kapot van. Ik zit hier met mijn Europa-verhaal en mijn referendum-verhaal. Ja, joh, we luisteren al lang al niet meer. Ik wel hoor, ik hou het. Nou, let's in de gaten allemaal. Hey Kees, bedankt en succes allemaal, hè? Maak er het beste van, een fijne verjaardag. Ja, dank je, Kees. Dankjewel, dag Kees. Doei. Geluid. Ja, vandaag in plaats van de lieve spanter bellen met Bobby, speciaal voor de birthday boy. Een hele goede nacht, supervrouw Bobby Eden. Hallo. Oh god, en ik had je dus willen vragen om Happy Birthday Mr. President voor Jan te zingen, want dat wil je zo graag een keer, dat een blonde vrouw... Gewoon. Ja, kan je dat proberen? Nou, doe maar, schatje. Ik vind het wel erg sexy, mijn stem, hè? Ja, ja. Daarom, ja. Nee. Ja, kom maar. Allereerst natuurlijk gefeliciteerd. Dank, Bob! En nog vele jaren. Ja, bedankt, hoor. Ja, mag het een beetje enthousiaster? Ja, ik weet niet, hoor. Het zal het tweede cadeautje wel zijn, maar... Ja, het gaat allemaal niet echt van harte, vind ik, hoor. Vind je het niet... Nou ja, weet je, wij wegen helemaal... Vliegen Bobby Eden uit Los Angeles in... Halen het arme kind uit het Bobby Eden? Ja, natuurlijk is het Bobby Eden. Moet je horen, joh. Ja, maar het kind is ziek. Nog wil ze het gewoon, weet je wel. Ik heb zelden zo'n ondankbare rol. Ik neem echt mijn blik gans vet mee naar huis straks weer. Maar kijk het toch ook, joh. Maar, ga nog een leuk cadeautje voor je regelen. Kabouter, zullen we er gewoon mee kappen? Nee, maar ik wil toch wel allemaal weten of dit echt Bobby Eden is. Lijkt verdomme Barry White wel. Oké, Bob, wat kun je zeggen? Hoe kunnen we... even kijken, hoor. Hoeveel moedervlekken heeft Marcel Langendijk op zijn linker teelbal? Oh, blijf erin hier. Nou, dat zijn er denk ik 3. Precies. Heel knap. Nou, dat is Bobby Eden. Ja. Nou ja, en ik kan weten. Ja, nee, ik was een... Ja, nee, ja. Ik heb toevallig... Jij hebt er eentje, hè? Ja. Nee, ja. Ja. Ja. Nou, nee, maar ik weet een goeie. Dit is toch helemaal geen cadeautje voor mij? Dat ik nou weet dat jij een moedervlek op je kloot hebt. Nou ja, maar ik weet het. Ja, zeg maar. Nou. Naaktslakje. Oh ja, dat ben ik. Hey Bob! Dit is de echte Bobby Eden. Ja, toen Bobby Eden hier te gast was bij ons in de studio, toen had ik verteld dat ik geen haar op mijn benen had. Toen noemden ze me naakslakje. Nou, je bent de echte Bob. Dat was een heel lief koos. Nou. Zeker weten. Hey Bob, wat is met je hand, joh, met je stem, joh, hey Bob? Yo, ik ben gisteren teruggekomen en ik heb denk ik echt kou gevat hier. Hoe kan dat nou? Het is net zo lekker weer. Je moet ook geen buitenopnames doen in februari. Ja, het regent ook niet. En ik had nog mijn halve zomerkleren aan. Ik was niet echt voorbereid. Ik wist dat het een beetje koud zou zijn, maar toch is het wel een groot verschil. Hé, meneer Bobs, je staat toch op de Kamasutra-beurs? Ja. En wanneer is die dan? Aankomend weekend. Ja, en dan kan je toch niet heen als het snot uit je neus loopt? Nee, dus ik heb hier de hele apotheek naast me liggen. Ja, want ik bedoel, je moet daar, ik denk niet dat je daar in een warm skipak rond moet lopen. Nee, inderdaad. Ga je iets heel spectaculairs doen wat anders is dan wat je altijd doet? Nou, ik ben er gewoon, dus dat vind ik eigenlijk al heel spectaculair. Nou, je bent wel een ster geworden. Ik weet nog dat we die kleine meid een paar jaar geleden spraken en toen was het nog helemaal opwindend. Ik ga naar de Kamasutra-beurs en nou mogen ze al blij zijn dat ze er is. Ja, maar Bobby Eden is dan ook de grootste, de grootste. Ja, ja, zeker, zeker. Er is in ieder geval heel veel gezelligheid. Ja. Nee, maar mijn boek die komt uit, 25 februari. Ja, ja, je is nog wel een pil van een boek, hè? Waar gaat het over? Het gaat over mijn leven. Ja, nou, hartstikke leuk, Bob. Tot nu toe heb meegemaakt, eigenlijk. Hey Bob, maar wat ga je nou doen bij die Kamasutra-beurs? Ga je optreden? En hoe ziet het optreden eruit? Of sta je daar gewoon de handtekening uit te delen? Nou, ik vind het toch wel jammer dat jij er nog nooit bent geweest, inderdaad. Want ik had jou toch ja, want ik had je toch wel een keer verwacht. Want dan weet je precies wat ik daar op het podium doe. En dan doe ik nog speciaal een show voor jou. Dat wil ik eigenlijk nog wel doen. Dat is ook, voor je verjaardag. Zie je, het wordt steeds leuker, hè? Voor je verjaardag. Oh, ja. Misschien moet ik dan toch wel een keer heen. Ja, inderdaad. Dan gaan we samen een gebakje eten. En dan mag je die van mij aflikken. Waar van aflikken? Nou, dat mag jij dan bepalen. Oh. Oh mijn god, dat wordt de slagroompoes. Ja, een leuk cadeautje. Ik vind gewoon dat jij gewoon in de kamer zoet kan durven. Kunnen we dan ook een flashlight voor Jan doen? Op kosten van echte Janne? Met jou, zeg maar? Ja, dat zou wel kunnen. Ja, dat zou wel kunnen. Wacht dat eventjes. Een flashlight? Een flashlight, dat is een zaklantaarnvagina met dan speciaal de poes van Bobby erop. Als Bobby daar zelf is, dan hoef ik toch geen zaklamp te hebben? Maar je kan Bobby niet mee naar huis nemen. Dus als je dan het slagroom van Bobby afgelikt hebt... taart, dan kun je dat mee naar huis nemen om die dingen te doen. En dan krijg je ook geen griep. Krijg je ook geen griep? Nou, ik heb er best wel een keer een griepje voor over, Bob, als ik heel eerlijk ben. Ja, drie keer mijn neus ophalen, prima. Dan denk ik er even over na weer. Jezus, Bob, zeg, maar ik mag overal die slagroom. Alles wat ik wil, maakt niet uit. Overal. Ja, nou, dat mag jij. Jezus Christus. Nou, ik zou overweldigd zijn door zoveel liefde. Wanneer is die beurs, man? Ja, weet ik niet. Volgende week, zegt ze net. Volgend weekend. Ja, volgende week. Ja, volgende week. En waar is het eigenlijk dan? Waar is het? Het is in Utrecht, jaarboer. Ja, beurs. Goed. En dat is natuurlijk het begin van het tournee, want dan komt dat boek natuurlijk nog en zo. Bob, ik ben even praten. Dank je. Ja, praat maar. Nee, het gaat er niet groot doorheen. Het is ziek, Jan. Doe nou eens een beetje lief. Ja, nee, maar ja, ik ga binnenkort eet ik dat liter slagroom van de mens af. Ja, maar ik ben reclame aan het maken voor het boek nog even. Want je hoeft er niet zo aardig te doen. De kind heeft griep, heeft last van een stemmetje. En ik ga binnenkort daar eventjes een paar hapjes... Bob kan er voor Jan ook nog een Cox en Bols onderbroekje af. Wat? Dat kan altijd. Een Cox en Bols. Dat is het ondergoedmerk. Het is een Cox en Bols, hè? Of heb jij twee kokken? Nee, Jan is uitgeschoten met de kliefbijl. Nee, ik heb vandaag wel een heel vies verhaal gehoord over besnijdenis. En de aboriginals in Australië, die besnijden dus... Die hakken er echt hun vork in. En weet je waarom dat is? Wat? Die halen hem dus zeg maar doormidden, de lul, de penis. En dan eet ze het op. Nee, want dat is omdat de kangoeroes ook een gespleten penis hebben. En dat vonden ze interessant. Dachten ze, dat is lekker. Ah, je lult. Nou, zoek het op. Ik lul dat zeker niet. Dat heb ik vanmiddag gehoord. Dat is daadwerkelijk waar. Je kan dan niet je lul in door de midden snijden. Ja, dat kan wel. Dan bloed je dood, joh. De lengte. Zak. Ja, je hebt toch een... Ja, dat begrijp ik me reet toch ook wel, de lengte. Dat kan helemaal niet, de Bob. Nou, wij staan hier een heel klein weddenschapje zetten we hierop. Ik zal het volgende week eens even uitzoeken. En dan hoor je het nog van mij op de beurs als ik kom foto's maken terwijl Jan de slagroom uit jouw bilnaad aan het halen is. Nee, niet bilnaad. Niet bilnaad? Nee, ik denk toch dat ik voor de voorbips ga. Ja. Hé, maar wacht even, Bob. Kan dat eigenlijk wel? Wat? Nee, maar met vrouwen krijgen dat altijd moeite als ze van alles en nog... Of dat krijgen ze toch een schimmelinfecties en zo? Van slagroomtaart? Jezus. Je hoeft daar niet vuist diep te proppen. Gaat je nu dat in gewoon... één keer zich zorgen maken of je een schimmelinfectie Terwijl je bent op sterven naar dood, is schat. Die schimmelinfectie kan er ook nog wel bij. Ja, en net wilde die nog een griepje van me. Ja. Oh, je hebt gelijk ook. Hey, ga je nog zingen of hoe zit het? Ja, ik ga zingen. Oké, komt-ie. Ben ik klaar voor? Oké. Ja, oké, doe maar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Nou, dit is zonder enige twijfel het meest Bob. Orgastische radiomoment van dit jaar op Radio 1. Ik heb last van een lichte verstijving. Dat is wel een lichte verslapping. Ja, nou, je bent een ontzettende schat dat je hebt willen bellen met onze Jan. Hij is er volgens mij blij mee nu, eindelijk. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb een zootje kut cadeautjes tot nu toe gehad. Behalve de tietentaart. Ik heb ook een tietentaart gekregen van de kabouters. Dus die was allemaal top. Wat voor taart? Een taart van hele grote tieten. Tietentaart. Tietentaart. En wat voor smaak? Dat is heel belangrijk. Wat voor smaak? Je slagroomtaart met tieten. Oh, dat is wel erg lekker. Met marsepein. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het cadeautje wat ik van jou heb gekregen, Bob, staat op nummer 1. Yay! Nou, tot van het weekend. Ja, dag lieverd. Okay. Dankjewel. Dag Bob. Doei. Echte Janne. Ja, en het is nog steeds de verjaardag van onze Jan. En we weten dat hij een bijzonder zwak heeft voor GroenLinkse vrouwen. En je kan veel zeggen van Kees Verhoeven, maar niet dat het een gereel GroenLinks meisje is. Dus we hebben deze week een extra Haags geluid met Linda Voortman van GroenLinks, Jan. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Linda Voortman van GroenLinks. Goeienacht. Goedendag mevrouw Voortman. Voor we over al die schandalige dingen in de zorg en uw bezoek aan Iran gaan beginnen. Jan Roos is jarig en u bent eigenlijk ook een beetje cadeautje. Vindt u dat erg? Nou ja, gefeliciteerd voor Jan dan. Ja, bedankt. Oh, dat moet jij dan zeggen. Dan. Nee, nou, dank u wel. Dan blijft u zo sportief opvat. Nou, wat gaat u in Iran doen met de Tweede Kamer? Wat is het plan? Was dit het cadeautje? Ja, dat was het. Nou, mevrouw Voortman, één momentje. Wat had je dan gedacht? Dat ik mevrouw Voortman zou vragen om een liedje te zingen voor je? Ja, of uit een taart springen, of weet ik wat, maar dit is dan het cadeautje. Ja, ik denk, dat vind jij leuk. Jij bent dol op GroenLinkse vrouwen. En ik dacht, nou, dat is leuk. Dan hebben we meteen... Nee, oké, dan weet ik dat. Dat cadeautje. Zij ontevreden kring, vindt u niet? Ja, echt, je doet je best om zo'n jongen blij te maken en dan is dit weer je... Nee, maar omdat je dan zegt, ja, dit is dan een cadeautje, dan verwacht je wat. Maar dat sorry. Ik. Nee, mevrouw Voortman, ja. Wat gaat u nou in Iran doen? Ja, we lazen namelijk ergens dat u voornemens bent met een delegatie van de Tweede Kamer meneer Rouhani in bezoek te brengen. Oké, ja, dat is iets dat... de Kamercommissie van Buitenlandse Zaken die heeft het daarover gehad. Ja. Ik zit daar zelf niet in, maar volgens mij is daar nog geen definitief plan voor gemaakt. U gaat hem niet... Kent u die parlementariër van GroenLinks die naar Iran ging? Die gingen zeker niet. Ja. Ja, u stond daar toch nadrukkelijk bij genoemd. Nou ja, nu punt en al ook een keer mis gehad. Kan ook gebeuren. En de minister vond het ook helemaal niet nodig, hè, trouwens, Timmermans, dat er een... Nou, ik zou het zelfs belachelijk vinden als je naar Iran gaat. Daarmee legitimeer je toch het achterlijke systeem daar, mevrouw Voortman. Vindt u ook niet? Nou ja, als dat zo is, dan moet hij denk ik eerst eens eventjes naar zijn eigen collega's kijken. Want er gaat toch een behoorlijke stevige delegatie naar Sochi toe. Dat vind ik nou erg. Daarmee legitimeer je eigenlijk de manier waarop Poetin omgaat met homo's. Ja, dus u zegt... Zelf in Cuba was hij ook nog. En jij bakkie is dit eigenlijk. Ja, precies. Nou ja, goed... Kijk, de Kamercommissie die moet hier een beslissing over nemen. En ik denk dat dat het belangrijkste is. En ik denk dat de minister zich daar dan nu niet over hoeft uit te laten. Nee, oh, ja, dus hij heeft gelijk ook. Hij doet maar van alles. Hij gaat zelf naar Cuba, alsof dat normaal is. Ja, precies. Vond u dat ook achterlijk, dat hij naar Cuba ging? Nou, dat op zich... Weet je, je zag wel bij de begrafenis van Mandela... dat er wel ook toenadering weer kwam. En dat vind ik op zichzelf wel goed. Ja. Goed, we bellen u natuurlijk eigenlijk vooral waar u zich hoofdzakelijk druk over maakt in dit gemeenteraadsverkiezingsjaar, is de zorg die dus overgeheveld gaat worden van het Rijk naar de gemeentes. Hè? Mm-hmm. En die dan ook nog met 1,5 miljoen euro minder moeten zien te redderen. Miljard. Ja, dat zeg ik, dat staat hier ook, maar ik zeg miljoen. Het komt omdat ik nog ben ingevroren geweest 20 jaar en toen was het nog veel geld, 1 miljoen. Sorry. Austin Powers. Hoe dan ook. God, wat een leuke grap. Ja, spijt me. 1,5 miljoen euro. Slechte grap, zie. Ja, spijt me. Ik moet Ja, maar zeg dan gewoon, ik maak een foutje. Probeer te steken. Ja. Want ik ben ingevroren geweest. Gelijk, en dat je al denkt van, niet grappig. En dat je dan ook nog een keer zegt, Austin Powers. Ja. Nou, meid. Dat is echt toch verschrikkelijk dat je dat aan... Ja, spijt me heel erg. Ja, nou, okay. Nou, alleen maar omdat het niet voor je gezongen is. Nou, het cadeautje valt me gewoon wat tegen. Ja, dat spijt. Nou, ik neem het alweer mee naar huis. Hé, mevrouw Voortman. Wat is het belangrijkste probleem met die hele toestand? Nou ja, wat het belangrijkste is, dat is dat het Rijk het inderdaad wil overheven naar gemeenten, maar daarbij juist bezuinigt op de zorg aan huis. Dus op de thuiszorg, op de dagbesteding. Juist allemaal zorg die ervoor zorgt dat mensen juist langer thuis kunnen wonen. Daar bezuinigt het kabinet erg op. Nou, dat is een prachtig staaltje, handig bezuinigen. Zo van, we flikkeren het over de schutting en vervolgens denken we er niet meer over na. Precies, ja. En als je nou zou kijken naar andere manieren waarop je kunt bezuinigen, dan zou het wat anders zijn. Maar juist de zorg die mensen zo hard nodig hebben, daar bezuinigt het kabinet het meest op. En dat vind ik gewoon heel erg verkeerd. En waar kan je dan wel lekker op bezuinigen? Nou, je kunt bijvoorbeeld wel heel goed kijken naar de farmaceutische industrie. Er gaat heel erg veel geld daarin om. Maar de onderhandelingen tussen de minister en de farmaceutische industrie, die zijn geheim. En wij denken dat als je daar veel meer openheid in zou brengen, hè, zoals bijvoorbeeld waarom zijn die geheim Zeeland, eigenlijk? Dat je dan echt miljarden zou kunnen besparen. Voort, maar waarom zijn die geheim? Ja, die zijn geheim omdat ze bang zijn dat ze anders hun concurrentiepositie zouden verliezen. Ja, hallo, wat is dat nou? Dat is onzin als je ook kijkt naar hoe het in Nieuw-Zeeland gaat. Wij denken, maak dat nou maar gewoon open. Het is geld dat voor ons allemaal is. En als daar meer transparantie in komt, kun je daar bezuinigen en niet op de thuiszorg. Maar mevrouw Voortman, heel eventjes hoor. Kijk, dat die farmaceuten gewoon liever stilletjes willen onderhandelen in een achterkamertje is prima. Maar die minister die daar zit, die zit daar van ons. Mm-hmm. Dus die moet dat toch gewoon open en bloot doen. Want die is toch aan het onderhandelen van onze pillen en dus ons geld. Ja, ik ik vind dat heel terecht dat je dat... ik ben het dus nu ook op mijn verjaardag nog een keer met GroenLinks ook. Ja, maar dat is niet slecht, nou, nemen, dat is niet, niet de eerste keer, Jan. Is je mee aan de hand? Ja, ik weet ook niet wat er aan de hand is. Nee. Maar wat u nou voorstelt is een soort uitsteljaar of een monitorjaar. Of wat verwacht u daar dan van? Tussenjaar. Tussenjaar, ja. Leuk, Jan. Precies, kijk, mooi woord, ook plannen die komen echt op heel erg korte termijn, moeten die dan uitgevoerd worden. Nou, we hebben er van de week ook een discussie over gehad. En dan zie je sommige Kamerleden die per se willen doorzetten. Ja. Terwijl ja, het gaat wel om zorg voor kwetsbare mensen. Dan moet je gewoon zorgvuldig doen. En ja, je kunt nu al narekenen, als je kijkt hoe zo'n proces gaat in de Kamer. Hoorzitting, debat in de Kamer, dat duurt toch maar eventjes. En dan zeggen wij van ja, wees gewoon eerlijk jongens, dat gaat gewoon niet lukken voor 1 januari 2015. En dan kunnen we meteen ook eens eventjes kijken naar die bezuinigingen. Want als je 1,5 miljard bezuinigt op de zorg en huis, dan moet dat gewoon wel slechter worden. En dat willen wij niet. Dus eigenlijk zegt u, het is geen tussenjaar, maar het is een jaar om de regering ervan te overtuigen dat ze andere maatregelen moeten nemen. Ja, om andere maatregelen te nemen. Je zou ondertussen wel kunnen kijken van, goh, als er gemeenten zijn die al ver zijn met de voorbereiding van, hè, dat zij al kunnen oefenen daarmee. Maar je moet niet zo enorm bezuinigen hierop. U stelt toch niet voor dat het Rijk gaat proberen te leren van de praktijk, hè? Nou, dat lijkt mij op zich wel eens een keer goed. Lijkt me wel verfrissend eigenlijk. Jeetje. Ja, nou, ik vind het een heel revolutionair idee, hoor. Ik denk niet dat we dit moeten doen. Dat willen we niet op ons geweten. Dat willen we niet op ons geweten hebben, hoor. Hey, trouwens, fijn, hè, dat Dennis mag blijven. Oh ja, Dennis. Ja, geweldig. Ja, ik ben er heel erg blij mee dat Dennis mag blijven. Ja. Het was ook heel raar dat hij dan niet mocht blijven, omdat hij niet onder rijkstoezicht had gestaan. Ja, Dennis is zeg maar de iets jongere Mauro-achtige, toch? Ja, klopt. Het is een jongen van 8 jaar uit Utrecht. En die mocht dus niet, hij kwam niet in aanmerking voor het kinderpardon, omdat hij niet onder toezicht van het Rijk had gestaan. En staatssecretaris Steven die heeft nu gezegd dat hij toch mag blijven. Ja, wat leuk toch. Mooi. Toch gezellig. En er zijn nog een aantal andere kinderen die in net zo'n positie zitten. Ik wou net zeggen, hoeveel Dennissen zijn er nog? Er zijn er nog een stuk of 300. Oh. Ja, oké. Dus Dennis die heeft dus zeg maar een cadeautje gekregen. Dus een paspoort. Ik ben jarig en ik krijg dus niks. Dat is een beetje het verschil tussen mij en Dennis. Nou ja, jij hebt al een paspoort, Jan. Ja. Wees blij dat Dennis nu ook hier in Nederland mag blijven. Nou, daar ben ik helemaal niet zo blij mee. Nee, waarom niet? Heb je iets tegen Dennis? Nee, ik ken Dennis helemaal niet. Nou. Ik weet er niet blij dat iedereen niet, maar moet ik daar blij mee zijn? Ja, ik weet ook niet precies. Ja, weet je, het gaat hier om een jongen die hier al zijn hele leven woont, die hier gewoon geworteld is. Dat was het hele idee van het kinderpardon. En dan moet je niet met allerlei kleine regeltjes komen om iemand alsnog weg te sturen. Ah, je hebt gelijk ook. We pakken gewoon een heel klein beetje extra kinderen in het kinderpardon. Ja, en het is Jan's verjaardag, ja. Dus we gaan er ook niet moeilijk over nou, doen. Nou, mevrouw Voortman, mag ik u hartelijk danken. Oh, en u bent toch voor Feyenoord? Ja, dat klopt. Nou, dan heeft u verloren van ADO. Lekkere week gehad van de week. En van Ajax. Ja, lekker weekie. Ja, hopen dat het volgende keer beter gaat. Ja, bij GroenLinks hebben ze wel ervaring met verliezen, toch? Nou. Maar ja, goed, ja. Als je de weg omhoog maar weer vindt, dan is het prima. Ja, precies. Hartstikke goed. Optimistisch, nou. Mensen. Mevrouw Voortman, hartelijk bedankt. Dank u wel. Slaap lekker. Goedenacht. Ja. Het Haags geluid. Ja, waar je in het beschaafde westen de pannen van het dak in Lichtenberg staan de ijsmeesters en de sneeuwschuivers klaar voor het prepareren van de plaatselijke ijsbaan. We schakelen snel naar het Verre Oosten voor een update van onze man ter plekke John Deere Fanaticus en weerman Gerrit Vossers. Een hele goede nacht, weerman Gerrit Vossers. Jan, ook goede nacht en gefeliciteerd met je verjaardag. Nou, bedankt Gerrit. Dankjewel Gerrit. Hey Gerrit, sneeuwt het nou hard bij jou in Drenthe? In Drenthe. Wat is dat? Ja, waar is dat? Hij woont er niet in Drenthe, hij woont in de Achterhoek, lul. Oh, is dat iets anders? Weet ik niet. Is dat iets anders? Ja, dat scheelt wel een paar honderd kilometer. In welke strontgat? Een paar honderd kilometer. Van de provincie woon jij dan? Gelderland. Ligt het al 2 hunebedden dik bij jou in Twente, Gerrit? In de Achterhoek. Tjonge, zeg. Het is echt vreselijk. Ah, jullie zijn me aan het pesten. Heb je geen hunebedden dan in de Achterhoek? Ja. Nee, gewoon de bedden. Goed, luister. Gerrit, zit je al voorbij de sneeuwgrens of nog niet? Nee, we zitten er niet bij. Dit is gewoon natte, klamme groene zooi nog steeds. Ja, hier in de Achterhoek zeggen we een beetje natte sneeuw. En dan moet je wel zeggen sneeuw met uw weer, anders hebben we weer de verkeerde in gedachten. Ah, geintje, doe maar even, Jelmer. Hop, ik had hem. Ik vind hem grappig hoor, een beetje natte snee. Ja, dat is nee, jongen. Helemaal kapot. Ja, nee, maar goed. Hey, heb je een cadeautje voor me, Gerrit? Ja, is een wat? Een cadeautje. Nee, ik kan wel een beetje pochten op jou, want ik zie je wel eens op televisie natuurlijk. Kan je op mij? Ik denk dat je... Pochten? Pochten, een beetje een... ik denk, hoe oud ben je geworden? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Maar pochten, is dat rukken? Nee, dat is gewoon met handen op de rug. Nee, dat is gewoon een beetje iemand een beetje op de kast. Nee, niet op de kast zitten. Nee, een beetje opbeurend praten. Laat maar jij gaat Jan opbeuren. Nou, dat ben ik heel benieuwd hoe je het gedaan hebt. Ik wacht af, Gerrit. Nee, maar ik wil wel een beetje de leeftijd weten. Maar ik schat je zo, als ik je op televisie zit, dat je 3,44 bent of zo. Kan ik lekker leren, Gerrit. Maar dan, hoe oud ben je geworden dan? Wat een pleurisbak, zeg. Je bent een dik uur jarig, hoe oud ben je daar geworden? Gerrit, even Jelmer, ik wil die gozer nou niet spreken, joh. Ja, het is een beetje zo dat Jan doet het... Jan verouderd ziende ogen op de tv. In het echt. Ja. Moet maar eens komen, hè. Ik krijg ook de tering, Jan. Ja. Ik probeer er nog van te redden, wat er te redden van. Kabouter, zeg jij eens wat. God, ja. Jan. Ziet er goed uit. Kut, kabouter. Nou, dankjewel. Hoe oud is Jan daar geworden? Ah, ja, maar hou toch eens op een seikertje. Je ging iets leuks. Wacht even, Jan. Die Gerrit die ging iets leuks zeggen. En wat doet hij? Hij verkloot mijn hele verjaardag. Aan het begin al. Wat is dat voor gekloot, joh? Zeg dan eens een keer wat aardigs. Nou, je ziet er goed uit voor je lengte. Nou ja, ik ben echt helemaal zat. Wat voor weer komende week? Je wordt bedankt. Het is goed dat het afgelopen is bijna. Want dan kan ik zitten met de zakkerijn hier. Kan even vragen wat het weer wordt? Aan die weerman? Nou, het weer, we hebben, dat weet je ook wel, in Groningen is er dik pak sneeuw. Fuck en de Groningen! Van Nederland is gewoon groen. Nou, mooi. Dat, ja. Maar de ding is dus een klein beetje, blijft het ook zo of moeten we vannacht vrezen voor een weeralarm? Nee. IJssel, nee. Natte sneeuw. Nee, het goede is, heeft Jan ook wel wat bij zich waar jullie dooi van kunnen blijven, want er is natuurlijk een feestje omdat hij jarig is. Nou, maar verder is, nee. Dus hier is er gebeurd hier helemaal geen moe. Hebben we nog een weerspreuk? Oh. Ja. Nou, doe maar. Kom maar. Ja, dat heeft een beetje met de winter te maken. Winter in Nederland. Zet uw sneeschuiver aan de kant, maar houdt uw dompelpomp bij de hand. Nou, sorry hoor, maar dit is toch echt belachelijk. Nou, dat eerste, dat ging nog. Er gaat niet sneeuwen, maar je moet wel dompelen kennelijk. Ja, wat, dompelpompje. Wat is een dompel? Een dompel, is dat niet zo'n omgekeerde bloempot die met een vlottertje dat als er water ergens staat, dat het tak gaat pompen? Ja, ja. Hè? Ja. Nou, en waarom moet ik die bij de hand houden, Gerrit? Omdat het redelijk nat is in plaats van dat het echt winterweer is met vorst. We moeten de kelder leegpompen. Ja. Nou, oké. Okay. Nou, ik vind het niet zo sterk. Ik vind hem ook, nee. ik vind hem een beetje te modern. Dat is een beetje te zwaar. Oh. Ja, weet je wel, een dompelpomp. Ja, ik heb liever een handpomp gehad. Ja. Nee, maar iedere mens... Godverdamme, Gerrit! Ja, de handpomp. Smeerlap. Ik kan ook geen zin maken zonder dat er iets goors in zit. Gaat het nog sneeuwen volgende week of wat? Nee, het gaat niet meer sneeuwen. Nou. En wordt het nog kouder? Donderdag is de koudste dag van de week. En hoe koud is het dan? Dan blijft het overdag op heel veel plaatsen net onder het vriespunt. Zo, hé. Hey. Nou. Oké, Gerrit, kerel. Oh, zet je trouwens niet bij het lokaal verzet tegenwoordig? Wat las ik nou op Twitter? Nee, daar zit ik al wel heel wat jaren bij. 17 jaar zo'n beetje. En we moeten ons nou weer de zinnen verzetten, hè, want er zijn 19 januari verkiezingen. Ja. Lokaal belang, Oude IJsselstreek. Jongens, jee! Heb je nog een programmapunt wat je voor onze drie achterhoekse luisteraars wil? Jij mocht ook over stemlokaal, mocht je ook wat zeggen vorige week? Ja, ik ben hier de baas. Oh ja, dat is waar. Hij is wel de baas hier, Gerrit. Oh, de jongens, over een of andere partij, godsamme, stichting Poepgat. Nou, sorry Gerrit, ik had gehoopt dat je wat campagne mocht voeren. Misschien volgende week, als je dan zegt dat je je vergist hebt, dat hij gewoon 36 is, dan is het prima. 36? Ja. Hij gelooft het niet. Dat is leuk. Dus ik 37, klootzak. Anders moet je een keer een andere bril opzetten. Misschien. Oh, nee, is niet leuk. Zeg, ga je nou kat op mijn bril? Donder nou maar op. Daar werk ik ook zat. Ja. Dag Gerrit. Hoi. Dag. Niks meer van die man horen. Klaar hoor. Ja. Ik wil hem nooit meer horen. Oh, de naneuk. Ja. Nou, Jan, ben je een beetje jarig? Nee. Nou ja, kom op zeg. Dit was Bobby Eden poes slagroom eten. Nee, ik heb dat nooit. Ik heb mijn hele leven dat nooit gehad met mijn verjaardag ook. Ik moet eerlijk zeggen, ik vier het ook eigenlijk nooit. Het is eigenlijk het is een beetje een depressief verhaal. Dat geef ik ook eerlijk toe. Maar ik vier het ook nooit. Ik heb namelijk een ongelooflijke teringhekel aan feesten. Of tenminste, ik hou van feestjes. Ik wil zeggen, dat is de eerste keer dat ik dat hoor. En een heleboel. Alleen, ik heb niet zo zin dat al die mensen dan. Die komen dan naar mijn huis en die gaan dan zitten kijken. Zit in een kring. Nou, dat niet hoor. Maar nee. ik hou er gewoon niet zo van. Nee. Ik vier het gewoon niet echt. Ja, het is een beetje god, sorry. Nou ja, je wou ook al niet de pizza, hoe heet het ook weer? Ja, godverdamme man, dat is echt niet te ding. Shawarma, nee, wat was het nou? Gingen we bekwaad? Ah, maakt dat nou... Oh ja, de pizza kapsalon was het. Ja, wat maakt dat dan uit, joh? Wat is nou? Dat is toch helemaal geen interessant nieuws om te gaan delen met mensen die naar de radio luisteren? Wat wij hier ooit wilden gaan bestellen. Nou ja, dat is grob, dat soort onzin. Zo, maar dit is godverdomme mijn verjaardag. Zou je toch verwachten dat je die onzin een keer voor je houdt? Nee. Dat is typisch een mooie gelegenheid. Nee, ze hebben maar typisch geen mooie gelegenheid. Kan je nou niet gewoon een keer op een verjaardag denken van... ik ga die onzin niet eventjes verkondigen. Jezus. Nee. En die Gerrit Vossers ook. Ontzettende lelijke vent uit de Achterhoek. Dit gaat weer... Die begint dan te zeiken over... dan ben je 43 geworden. Je kan niet normaal Nederlands praten, man. Show, daar gaat het weer om. Het is gewoon weer... Het is toch vreselijk? Eén klein stukje tegenslag. En iedereen loopt te janken. Dan kan het niet wat kritischer. Kan het niet wat kritischer. Nou ja, je bent nu heel kritisch inderdaad. Dit vinden ze vast prachtig allemaal. Toch een keer op. Ja, dat moet je de hele tijd doen. Twee uur lang. Maar op mijn verjaardag een beetje een leuk partijtje regelen. Oma, dat zit er dan even niet in. Kijk, die kabouters die maken er nog een tietentaart voor me. Nee, weet je maar wat heb jij nou gedaan? Nou ja, de strippers. Ja, de strippers. Zouden komen. Je wil gewoon verdomme mannelijke strippers laten komen. Nee, we slaan het nou toch op. Vrouwelijke strippers, toch? Oepeloepa? Nee, ja. Oh, je wil even naar de oepeloepa kijken. Nee, maar je kan toch zelf ook een keer wat organiseren? Nee, je kan zelf sorry. Ook een keer wat doen? Iedere keer dat passieve gezeikeltijd. Ik word er gek van. Nee, maar dat doe ik ook niet. Nee, sorry. Oh, dan gaan we zitten nog altijd op zenden. Oh, ja. Nou ja. Oh. Nou, in ieder geval bedankt voor het echte luisteren naar de echte Janne. Ik ga mijn verjaardag morgen inderdaad niet vieren. Ik ga nu weg. Bloemen naar Bergen. Dan ga jij ook nog maar wat zeggen, Jan. Dag allemaal. Dag. Wat een kloot. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.